أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آیت نمبر 50 نوارے ہدا اولگیو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تا خوب تعبیر ہوئے اگر دمر زیات متاثر شدی اگر دمر زیات متاثر چوی دا سڑے را ولئی دا سڑے ما ترا ولئی اچھا چھ تعبیر در کرنے دیکھ جیل کیوں وقال الملک بادشاہ ہوئے ایتونی بیر اولئی دا سڑے ماتا فلما جا اور رسولو کر چراغ دتا استاد بادشاہ استاد لفظ وائے قاصد وائے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تے مبارک شاہ ستارے حیو خلاص شو ستارے حیو شو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تے ترخہ تجربہ اولان دے شو چھے کلا آگا دو کسانو تے دو خوب تعبیر ہوئے نو چھے کم یو کس خلاص دا آگا تے ہوئے گورا دو بادشاہ اولان دے زمان تذکرہ ہوکا چھے پا دی جیل کی اسڑے بغیر دو گناہ نکلو تے صحیح ما اللہ تعالیٰ تے دا خبر اقوا خانشوا چھے تخو پیغمبرے پیغمبر مخلوق تخبر عریضہ نروان دے کئی تخبر عریضہ اللہ تعالیٰ دے کئی نو پورا وہ کالا مزید ہو ساتھ جی تو یہ خبر ہے اور وہ کالا مزید ہو ساتھ ہے وہ کالا مزید تے کہ بے عریضہ بن چاہتا ہوا صحیح نو حض بے کرت شاہ غور ترا گئے اور تے بادشاہ دیکھوا دی ارے حاش بے داسی چرتا ہوتا لنبے خپل براعت غوارم پاکی غوارم سو غوارم خپل پاکی غوارم سے زمان سے جرم شتا کدگا سے زوزم اخو مانا دارا چھ بادشاہ دا معاف کرم جرم میں کرے دے خو بادشاہ دا معاف کرم نا ما جرم نہ دے کرے باید چھ دا کیس زمان خلاف واپس واغستیش دا کیس دی ویڈرا کی دا کیس دی ویڈرا کی جدا بیسٹ اس کیس صحیح چریکار میں صفائی وقال الملک بادشاہ وے ایتونی بیرا ولی دا سڑے ماتا فلما جا اور رسول کل چراغ دتا قاصد استاد قال اوے دا ارج واپس لارشا الى ربکا ماسٹر خپلتا مالک خپلتا ربکا مانا بادشاہ خپلتا فاسألو اغن تپوسو کاما بالو نسوت اللہ تی جس وقت صدا خضو اللہ تی آخذ قطان ایدی اولا چچا کٹکو لا سنخ پل ان ربی تاکی سر رب زما بکے دین لغلیم تو تدبیر دو دوی بالے پا مکر دو دوی بان عالمو قالا نو بادشاہ دا چھ قاسد را گوی اگر دا غصی جی نلوزی یو اگوی چھنو بے اگر دا خضو کم سٹیٹمنٹ چھ دے زما خلاف ور کردے خضو زما خلاف سٹیٹمنٹ ور کردے نو بے آغا سٹیٹمنٹ زا غوارم چھ دا غی کلیر انسوش نو بادشاہ وی آخذ را حاضر کئی بادشاہ تا پوستے ہوتے قالا وی بادشاہ ما خد بکننا وی صدق سستاسو از راوت کننا دا آوان چھ تاسو دیمان کرو یوسف نا غن نفس دا نفس دا دا کلنا دی توڑو وی حاش للہ سبحان اللہ ما غلمنا غلیمو ندا محسوس کرد دنا من سوئن اس بدا ارادا اس بدا ارادا ممکنہ نا محسوس کرد اب ٹولا زمون کسی چوہ دے ٹولا فیبریکیٹڈ ہوا ٹولا کسی تو فیبریکیٹڈ ہوا قالت امرات العزیز او اخد دازل در رئیس جمہور عزیز سو کو رئیس جمہور الان خصخص الحق وی اس حق واضح شو انا راوت تو عن نفس ما مطالبہ کڑے وا ڈیمان میں کڑے وا دنا دنب دد و انہو لمن الصادقین او یقینن دے درشتن سخو دد حس بدا ارادہ نوا مام فابریکیشن کا مام سکڑی اس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تک قاصد را گئے وی اگا کیس صرف دانا چی بادشاہ ویڈرا حکم کو آخذ اخفر سیٹمنٹ واپس واپس ایک بلا دعوی واپس واپس جی من دروگ ہوئی نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رد عمل سو وی ذالک دا طول معاملہ ما دید پارا کور لی آلما چی بادشاہ پا دے پوشی انی لم اخن ہو چی ما دے اس خیانت نا دے کرے بل گئے بیر دا پا غیر آدھ رہے کی در دا پا کور کی اوم نو ما دا پا غیر آدھ رہے کی اس خیانت نا دے کرے دا دروغ وان اللہ اچ پا دے خبر پوشی چی اللہ تعالی لایا دین کامیابی کی دل خائنین تدبیر دا خیانت گرو خلقو نو اس دا کوئی اوے خو ورسر یو بل شیر رد کر چرا دے مانا دا ندا چیز زان دا پارا سا دیر لوے کلیم کم زدیر پاک باس سڑے ہیں اگر چی پیغمبر وی پاک باس خو کلیم نگلے پیغمبر وی پاک باس کلیم ہی نا در تکبر را گئی پیغمبر تکبر کئی وما او بر او نفسی وی زان دا پارا دا نفس تبری نوام پاک بازی نوام انن نفسا تاکی سر انسانی نفس لعمارتن بسوئے یقیناً دے حکم کے ان کے دے بسوئے دبدو ذکر ڈیزائرز دی اینیول ڈیزائرز حیواني خواهشات دي انساني نفس کې حیواني خواهشات دي انساني نفس کې موږ تلې آیاتونه کنو تلې سوره شمس والا آیت تلې الله تعالی فرمای و نفس و ما سواها زما د قسم وي د انسان په نفس باندې او د په پروپورشنل پرفیکشن باندې پروپورشنل پرفیکشن معنا دا ده چې د نفس یوازې د فرشتې هم نه دی یوازې حیواني هم نه دی کمبینیشن د دواړو د فرشتې نفس یوازې د فرشتې نفس دی لہذا خواهشات نه لري د حیوان نفس یوازې حیواني نفس دی صرف خواهشات لري فرشتہ په یو اسکرین ده حیوان په بل اسکرین ده او الله تعالی وایي انسان د په دامیز کې بیلنس ساتلی دغه ته تصویر ویلې ده چه و نفس و ما سوا قسم دے پا انسانی نفس بانے و ما سوا ها ارد پا بیلنس کی دو بانے چلو دا نیچر ما دیر بیلنس پیدا کرے نیچر مولی دیر بیلنس پیدا کرے سنگا بیلنس فعلہمہا فجورہا و تقواہا اللہ تعالیٰ وی دا پا نیچر کی ما دا خیر او دا شر دا دوار استعداد او قابلیت چولے دے دا انسان پا نفس کی ما دا خیر او دا شر دا دوار قابلیت چولے دے دا اوز دا تیسٹ دے چه دے دا خیر پہلو غالبی او که دا شر پہلو غالبی نور پسی او فرمائل چه قد افلح من زکاها یقینا کامیاب دے آکس چه چا دا نفس پاک وسا دا حیوانیت تے مغلوب نکو حیوانیت تے مغلوب نکو وقد خواب من دساها اللہ شا آغا سڑے زائر شا آغا سڑے چه چا دا نفس کرب کو حیوانیت تے غالب راگے اسے تے غالب راگے حیوانیت چه سابانی غالب راشی ہاں محیاوی پکے غیرت دا حلال و حرام تمیز انسانیت اخلاق اقدار کردار طول بیڑا غر کشی طول سوشی بیڑا غر کشی سیکولر سائنسز دو کسما سائنسز دی یو تو سیکولر سائنسز بل تو سوشل سائنسز سیکولر سائنسز اخلاقیات نخی سیکولر سائنسز اخلاقیات نخی اغا پریارٹی ورکی مادیات اللہ سلا ورکی مادیات اللہ لہذا حیوانیت پر غالب دی سپر غالب دی حیوانیت پر غالب دی سوک دی سنگا دوکا کنو یو کاغذ ہو لے گا چی یو ون څوک یو ون ون ملیون ډالر او بیا نه رہے نه رہے خط یغ سړی سره وخت نه شي اسړی وایي نه یو ملیون ډالر نه وګټل صحیح چیټینګ دی څه چیټینګ دی ځکه سیکولر ساينسز د اخلاقیات نه خي دا کردار نه خي دا کریکټر نه خي دا صرف پیسو کې لوب کوي چې خپل بس پر مفاد ته ګورا مفاد سوچا سکوا مفاد سوچوا لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلو ما چارلس ډیګال هغه د بن ګوریان د اسرائیل پرایم منیسټر چډه ګال کړه سعودي عرب دورا وکړه نو بن ګوریان ورته یو لیټر لیک بن ګوریان ورته یو مکتوب ورته نوښته کړ چې ما ستا دوره د سعودي عرب چې زمونږ دشمن دی دا هغه د ځکه ته زمونږ دوست دی او تا د سعودي دورا وکړه دا ما ډیره ډیسلایک کړه دا ما ډیره نو چارلس ډیګال هغه ورته بس یو سینټنس لیک انګریزي کې ورته یو سینټنس لیک وی سټیټ بلیف ان انټرست ناٹ ان فرندز ریاستونه دا مفاد ته ګوري دوستو ته نه ګوري صحیح ښه حالانکه اسلامي ریاست چې وي هغه دوستای ته لومبه ګوري مفاد وستي څه ته ګورو اسلامي ریاست په دې باندې بیس وي چې کوم سټیټ کرے دوستی دا نو په دوستای کې سپورټر کوئی چیټ بنه کې صحیح پر مفاد ورته پاره قربان کړه صحیح ښه خبره نو الله تعالی فرمایي چې قد افن بلکې نن خو سټیټ نه د انډیویجوال نه فلم دکړه دا افراد او مسلمان دکړه خلک دوستو ته ګوري کوم مفاد ورته مفاد ته ګوري هغه د کردار مسله د اقدار او مسله د روایت او مسله هغه موږ په قانون هم ختم شو حالانکه موږ روایت سره ډیر کمیټډ خلک موږ روایت سره ډیر کمیټډ خلک وو موږ وی نه توبه استغفر الله ما د حیات په کوڅه کې ما د حیات په کور کې مال غوښته دا استاد روایت نه چې د حیات کور کې مې نمک خوړلې صحیح ته زمانه دا ډیماند کې زدا هغه متعلق څه غلط خبرو کو ما د کور کې نمک خوړل اوس خو چا کور کې دا نمک خوړی الله تعالی دې معافي قد افلح من زكاها وقد خاب من دس اگر کردار دینه معلومی کی دی خو گور چې زما او د سلامت دوستی زما د سلامت دوستی او د دوستای تقاضا دارا چې زه او د یو بل سره خیانت بنه کوم چیټینګ بنه کوم بلکې یو بل ډیفنس پک یو بل سره کوم ډیفنس پک او دفاع کو په غیر درای کې هم غیر درای کې خو اس کو دوستای کې ما د سره سزیاتې وکړه یعنی د په غیر درای کې د چا ها سره نه ها او هغه دغه سونه سره صحیح او جدر دا پتا ہو لگی بیا دا کردار او دا اخلاق پا حوالہ باندے سڑی لدہ زمیر زور ور کئی نوچے حالانکہ غلطی ماں کرے دا خوچے نیسا رحمت مالا بخی لازمی سترل گیا دے کتے سترل گیا سکی دے دکا یعنی دے زبا پا کردار بانے زانتا شرمین دے سنا پا کردار بانے یعنی دے ماں تنیغ نشی کہتے حالانکہ دے سا خطا ماں کرے خطا ماں کرے دا دا دا کردار دا غلو او دا لڑوالی دے سنوں پشتنوں کی بدا سی ہوں سنگا نسل جانا ہاں وی به لالی په دوستای کې را سره غلطی کړی دا چې مخې له راشي زما سترګې وشي چې راته مخې ته راشي معنا چې هغه وښ شرم له چټي ورکړی دا خو زما سترګي وشرمیږي حیا راشي ما ته دا صحیح ده. نو یو نفس هغه د نفس اماره بسو دا د کافر او د فاسق فاجر نفس دی. دا چا نفس؟ د کافر نفس او د فاسق فاجر چې صرف د بدو حکم کوي ورته بدی ورته انسپایر کوي. او دویم دا د خالص مسلمان یا د پیغمبر نفس د اولیاء الله یا د پیغمبرانو نفس هغې ته نفس مطمئنه وایي. مونږ تلو سورت فجر ته چې الله تعالی فرمایي چې یا ایتها النفس المطمئنه او مطمئنه نفسا او مطمئن. نو مطمئن هغه نفس وي چې دی سیټسفاید وي وید دی ډیسیژنز آف الله سبحانه وتعالی. په ده باندې انصافت نه راځي. دنیا کې لوی خیر راغی هم په د سفر ایک نه پرېوځي. په دنیا لوی تکلیف راغی ځکه د کې سټیبلټي وي دغه سټیبلټي وي دغه په سټیبلټي کې څه فرق نه راځي. یعنې دا چې نیچ دې سار یو شانې او بس لږ سات پس کله ولې ته بل ګړم صحیح شو نه بس دې وي دا ټول معاملات چې دنیا کې چلیږي دا ټول معاملات چې دنیا کې صحیح. او موږ په پښتو کې ضرب المثل دی وایي چې غل نه نو کونه دې مرج ده. ستاسو پښتو کې شته که نشته؟ نه دومره علاقه نشته. تیزه پښتو ده کلیواله ده وایي چې غل نه نو کونه دې مرج ده. یعنې دا کونه دې ولې نه دي چې غلا ده نه کړ نو څه کا غلطي نه ده کړې نو تا باندې صافت راغی. لکه دنیا د څوک کله به خیر کی کله بشر کی پتا صافت پرې وته ته خپل سټیبلټي شو کوه چې څنګه یې دوسیا چې څنګه یې دوسیا صحیح سټیبلټي. نو دې ته وایي نفس مطمئنه. دې ته وایي نفس مطمئنه ځکه دې وایي څه چې راځي دنیا کې خیر وي او که شر وي دا الله تعالی فیصله ده. او چې دا الله فیصله ده نو کوم چې خدای ما لپاره فیصله کړې ده فانک لن تستطيع ان تخطئها. مونږ نن د حدیث په دې درس کې خپل مرګرو ته دغه درس ورکو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که ټوله دنیا را یو ځای شي ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا قد کتب الله لك. چې ټوله دنیا پلاننګ وکړي چې دې پلان سړي له تکلیف ورکو دوی تعالی تکلیف نشي درکول مگر هغه تکلیف چې کوم خدای آلریډي ډیسایډ کړی دی دوی یې صرف وسیله جوړ شو خو دا تکلیف آلریډي الله تعالی فیصله کړو. و انهم ان اجتمعوا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك. پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ ټول دنیا یو ځای شي چې دې پلان سړي ته خیر ورسوي دوی تا ته هیڅ خیر نشي در رسوله مگر صرف هغه عمر چې صبر الله تعالی دې سایه کړی دی. نو کله دې سړي دا عقل نه جوړ شو نو پدې کې څه تغیر مغیر نه راځي نه په مصیبت باندې نه په راحت باندې. دا سما واقعه ذکر کړو خواجه نظام الدین صاحب اولیاء رحمت الله علیه لولو ولی سړی دی دا هغه مدرسې ته شپ را روانو څه شي کشته په کشته کې ګرین او غلا او د خوراک سامان ټول را روانو. خواجه صاحب رحمت الله علیه مدرسه کې ناس درس وی یو سړی ورته راغی حضرت هغه شپ په ورنپول کې راغلی دی ګرداب ګرداب کې معنا سینکینګ وی ګرداب کې راغلی دی. خواجه صاحب وی الحمدلله صحیح الحمدلله صحیح لک صاحب بعد بل سړی راغی وی جی شپ د ګرداب نه راووت. نو خواجه صاحب بیا وی الحمدلله چې درس ختم شو یو شاګرد ته تاسو کوی ته ته پوینې شو ګرداب کې څومره ختم مصیبت ده باید چې دیولې چې انا لله و انا الیه راجعون چې راوت راحت ته باید چې الحمدلله دیولې تا په دواړو صورت الحمدلله وي. خواجه صاحب رحمت الله علیه ورته وی وینه می دا وړاندې الحمدلله په مصیبت ویلې وا نه چې ګرداب کې جهاد مخاطبه نه می دا رستنه الحمدلله په راحت ویلو چې جهاد د ګرداب نه راوت ویجی تا پسو وی ما پا دیو ویجی دا دمرا لوی مصیبت راگه چه دمون خورا ختمی گی نما پل زلو جج که سمیو که پل زلو می جج که چه دا اللہ سر تعلق کی سکم زوری راگلی دی مصیبت دو وجه نو چه زلو می جج که نو پا کنیشن کی سفر اکو نو راگلی صحیح بلنکنگ گو چه کنیشن شتا بلنکنگ گو چه کنیشن شتا. او وی نمبر دویم چه کرا دا راحت خبر رالا نو کل سڑی اللہ سر تعلق ختم شی دی مصیبت دو وجه کل تعلق ختم شی دی راحت دو وجه کله ها د مصیبت دوه زموږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل به مسلمانانو کې عجیب مصیبت راغله مونږ وی دی هغه څنګه وی چې کوم په حالت خو دي دنیوي حالت هغه د مستای د وجې دین پرې خو دو چې کوم په مصیبت کې دی د مستای د وجې پرې خو دو صحیح نو وی دین بس بولیا طالبانو ته پاتې دین یې ته پاتې د مسلمانانو او سرکار نه ته بس بولیا طالبانو ته پاتې ځکه وی چې کوم مالدار دي او پر حد دي هغه د مستای د وجې پرې خو دو چې کوم په مصیبت کې د مستای د وجې پرې خو دو. نو دویم مو وی سموه چې ايوه ته نفس المطمئنه چې او مطمئنه نفس ارجعي الى ربك راضيه مرضيه خپل پروردگار ته لاړ شو واپس خوشاله به خدای به خوشاله وي. نو دا اعلی نفس تر پیغمبرانو او د اولیاء الله او د عام مسلمانانو نفس یې داسې میډیم غونې دي. عام مسلمانان چې کوم میانه غونې دي میډیم غونې دي یعنی فرایض کې نه خطا کوي خو دومره ډېر تقوادار هم نه دي. فرایض نه خطا کوي واجبات هم نه خطا کوي د د سنت او اهتمام کوي سنت لو کې کمزوري د میډیم مسلمان دې څه وایي یعنی میډیم مسلمان دې ته وایي چې فرض نه خطا کیږي واجب تم نه خطا کیږي سنت موقت تم نه خطا کیږي خو په نفلو کې مستحبات کې کمزوري نفلو کې او مستحبات کې لکه نو دې ته میډیم مسلمان وایي نو دې میډیم مسلمان نه کړه کړه خطا کیږي ګناه دې کیږي وایلیشن دې کیږي خو چون کې د دې شیشه صفا ده د دې د له آینه س آینه صفا ده لہذا چې لږ ګرد پرین احساس کیږي دا او آینه باندې ګرد پر آینه باندې پروت ګرد پروت نو گویا چې دنه کړه ګناه وشي نو دې زمیره ملامت کیږي زمیره ملامت کیږي دې دنه په خپل عذابې سفر کیږي اسلام دې وګوره چو ما او بر او نفس وی زدا ون لرم د پاکی دغه د ز پر د پارا نفس پر د پارا زکا چین النفس تاکی سر انسان نفس لا امارت یقینا د انسپایر کوون چه د بسوی په بدای د سره انسپایر کای په سوانه په بدای باندې الا ما رحم ربي مگر اچ رحم کی پروردگار زما نو نفس بد انسپایر کای الله بد بچ کای نفس بد انسپایر کای اللہ بڑی بچ گئی ان ربی غفور رحیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی تپوسو کہ عبداللہ ابن مسعود سے دا حدیث تاسو لیکرو کہ نو لیکرے ورتوی ز بسنگ دا معلوم ہو چیز جی مومن ایمان راکشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے اذا سرت کا حسنت کا چیز خیر کار دے ہوکو اگے سب خوشحال ہو یو فیل ہیپی بیکاز یو ہیو سمتھنگ گڈ بیکاز یو فیل سمتھنگ گڈ یعنی مثلا سیف اللہ خان اگر لیم بلال کر او شیش کباب اکڑل او منگ نے ٹول دعوت رکھ او منگ اگر لیم اکڑ او در نفس بانے خوشحال شو دد ایمان دلیل دے ترسی جی دلیل دے سیف اللہ خان نور تے چیزا سر رد کا حسنا تکا چی دا خیر خبرہ اگر تا تا خوشحالی در کی او غلط حرکت دنو شو اگر اب سٹ دے ہاں سٹرس در کی پیدا کر غم زده کړی د دې معنا دا چې تا ایمان والا میټر صحیح کار کوي تا تخې هیڅ د تخې سر تخې تر مستاق کار کوي ان رب غفور رحیم تا کی سرا پروردگار د ما بخون کې رحم کوون کې دی وقال الملك بادشاہ وې ایتونی به وی راولی دا سړی ما تا استخلف لنفس ذی خالص اوم د ځان خپل لپاره خالص اوم د ځان خپل لپاره معنا د بزما سپیشل ایڈوایزر وی خالص او میدزان پل لپارا دے بسی سپیشل ایڈوائزر افسر بکار خاص ہوئی ورتا ہے سوئی ورتا افسر بکار خاص سپیشل ایڈوائزر تو دا پریزیڈنٹ سپیشل ایڈوائزر تو دیتا استخلق ایڈا سڑے اوڑی پوہان سڑے دے دے ماں تراوری زور سرے او میٹنگ کو مدے افسر بکار خاص مقرر ہو یوسف علیہ السلام میرا اس کرتا ہوں فلما کلمہو کلچ خبر اکر دسرا بادشاہ دسرا مختلف موضوعات وان خبر اکر مختلف اس پیغمبر دغه څه شي سټډي کړې نه به خو انسپایر کیږي دسه کی الله تعالی ورته انسپایر کوي چې کوم خبره ورته ډیسکس کوو او یوسف علیه السلام ورته خپل اپروچ خود اچھا به له سټ باندې دمر په داخلي معاملات کې دمر ډیر لوی اپروچ دی په اقتصاد دمر خپو په فلاني شي دمر خپو یي په فلاني شي څه کا انسپایر کیږي یعنی چې څنګه خبره ډیسکس کوي نو تر با قاعده ورته او فیته لګېدلی صحیح افیته ورته لګېدلی الله تعالی ورته فیډ کوي فلما کلمه کله چې خبره وکړه د سرا قال او بادشاہ ورتا انکا تاکی سرت الیومان رزیل دینا زمون خسا مکین دڈیل مرتبے مالک امین او دے ٹرسٹ ورتی سڑے امین مانا ٹرسٹ ورتی دیر با اعتماد سڑے ستا دا خبرنا معلوم اشو ستا دا خبرنا معلوم اشو منگا اس پوشمائی دلوم بای رزی معلوم منگا سوائی میاش دلوم بای رزی معلوم بس کچھ خبری ورسا رکھو تو دیر با اعتماد سڑے ترسوتی سره زکم سره خلق چه پوهان وی اغی فوراً ده سڑی اک سرهو اقل من خلق سرهو کی فوراً ده سڑی اک سرهو کی من بس مرگر تو وی سڑی مزار آنا چه ده سڑی دکه ده خبری جوڑای ده سڑی مزار کرانا کهی ده سکه ده خبری جوڑای خبری خوی بزار دیر خوشی خوشی دی پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی السنتم احلا من السکر و قلوب قلوب الزیاب چه داس منافقان سره بری واسطه شی خبری به دمر خوشی وی ده برین زیاد خوگی وقلوبهم قلوب زياد خدنه به دلوگان جنو ده شرمخان جنو نبه صحیح نب آغا چی چالا خدای بسیدت ور کئی اگر فورم کوئی چیده سره خبری جو رئی ده ارتیفیشل ده ده نیچرل نده ده سشه ده ده ارتیفیشل ده ده تصنو کئی مونگر تصنو وائی مونگر ده تصنو وائی ده چی یوسف علیہ السلام خبری ہو کئی بادشاہ دیر پوخ سڑے ورتے تر دیر لوی مکان مرتبی مالک اور دیر دیر ٹرسٹ ورتی سڑے قابل اعتماد سڑے صحیح یعنی معنی دارا صدر طابع نے اعتماد کو بیشم او تعالیٰ نے مقام او منصب در کو تعالیٰ صدر کو منصب در کو یوسف علیہ السلام ورتے کہ منصب راکے نو زمان پر ڈیمانڈ براکے ته منصب راکې چې زه غواړم هغه راکې صحیح ورته یې ته وایه قال ورته ووی اجعلنی ما مقرر کړه علی خزائن الارض د مملکت خزانو باندې وزارت خزانه راکړه څه راکړه ځکه چې پلیننګ د اقتصاد دی پلیننګ د څه دی د اقتصاد او د معیشت دی نو که ته مانه وزیر اعظم جوړ کړي صحیح او وزارت خزانه زما کنټرول کې نه وي نو اقتصاد ته پلیننګ نه شم کولی نور ته یې ماته څه راکړه وزارت خزانه راکړه قال اجعلني على خزائن الارض واغرض ما بخزانه وزارت مالي ارض معنا مملكه فخزانه اني حفيظ تاتي سرد حفيظ حفاظت كون کے ما حفيظ جو ٹرسٹ ورتی ہم یو پیسہ با ام پدی کی خیانت کی یو پیسہ او دو خزانے کو میں اہم وزارت تو دے کے معتمد سرے پکار دے چی خیانت نہ کرے سنے کہ خیانت نہ کرے او چی دے یو چیک مملکت تا ایشو کے زدرے پا پنو میں شوکے نا خسن بادشاہ دے ہاں کال کے بعد مملکت بیڑا وردہ کرے صحیح آدم دا پاکستان جو عالم ہو گئے شہر ویڈو دا پاکستان پا حوالا دا خیم خان دور وے گرب میرو سگ وزیرو موش دربانی کند کہ دو کالے جن کے چھوڑے صرف یہ شہر ویلے وے گرب میرو سگ وزیرو موش دربانی کند این اما ارکان دولت خان ویرانی کند جو اس دا سے ارکان دولت بھی دولت خود بیڑا غر کئی وے جالنی ما مقرر کالا خزائن ارض دمم لکت خزانو بانے انی حفیظ تاکی سرد حفاظت کون کے ما غلیم پوئی دوچے مد خزانے امور باندے نورتوے ٹھیک تا نو ورتوے ٹھیک تا اس دا غلطے او مسئلہ دا شرعی مسئلہ سے فلا خانہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا نو امر من استعمرنا ہو سوک چی مونگ نا عہدہ غواری اگتا عہدہ نورکو سوک منصب غواری اگتا منصب نورکو دا بنیادی اصول لی شریعت کے لا نو امر من استعمرنا ہو مونگا نورکو منصب آغا سڑی تا چی دے بیمان کئی سکر دا خو ذمہ داری دا ذمہ داران خلق زان فلاسی کے ذمہ داری غواری خلق ہوئی چی سکر دا بسوک پورا کئی ذمہ داری بس سب تا سوک سب کرا سی دا خلوی مصیبت تے وی لا نو امر ہے یہ حدیث کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے من ولی له القضاء فكانما ذبح بغیر سکین چاچا دے جج منصب ور کرے شو دس دے قاضی منصب ور کرے دے خدا سے لے کے بیچ اپ کچھ ذبح کرو دے خدا سے لے چے لے کے بیچ اپ کچھ ذبح کرے تے دے پر پا غائب بانے کی نہ تو چے کہ لو میں پرائی دال دا جی کی بیڑے لڑکی دے ایمان جنازے ہو جی ایمان جنازہ زمین پر پاکستان کی اوجے لڑے خوش ہور دے او تم پاکستان دا اعلی قسم دے سید بل از دا مونږ چیف جسټس دا یعنی مشهور دا د دیانت دار سره د پاکستان چیف جسټس ریټایر شو نو هغه اخیری فیرویل ایڈریس کو نو هغه فیرویل ایڈریس کې دا خبره ډیره عجیب وکړه چې وی جسټس ډیلیډ از جسټس ډینایډ یعنی چې څو زر کول شي نه انصاف کړه کدا دې ډیلی کو دې معنی دا چې جسټس کول نه واړي یعنی دې ډیلی کو یو سړی ته دا حق فورن ملایي دل پکار دی Justice delayed is justice denied. Dwadri jumle uwele, dere ajiba ajiba. Justice delayed is justice denied. Bilza uwe, che state and government could not live long without justice. Che riyasat wa hakumat, de baghir de insaf na dere mudda nishi paati kele. Baghir de insaf na, dere mudda nishi paati kele. Ujud arizivi, na de ujud se arizivi. Da dere pohan khalaki zadi, dwadri fesari ma study kadi di. Da sarai se pati islami shirit banem de khus, obur. اس نوے دے بلوچستان دے اگر مطالعہ دے بلوچستان دے چودری سے برتوئی اگر بلوچستان منطقی دے یعنی دیکھو چودریانو کی مسئلہ دے چھر ترکنیکان دے بلوچستان کی سکل شیو او سینئر موسٹ دے سینئر موسٹ دے او بل سینئر موسٹ کی بیادا پیدا ہے چھے ابن نس کا رچیف جسس ہو دا بارے پاتی حالانکہ دا سینئر موسٹ دے سپریم کورٹ چیف جسس ہے ترچی دے بیادا اگر سویس کی کال پاتی یا شپاگ یا شپاگ ریٹائر شی دا ہڈو بنے چیف جسس دے دورا ٹائم ورد پاتی دے لس کال ورد پاتی دی ریٹائرمنٹ تا او د متعلق لیکري شو چې د ثابت چیف جسټس نوم دی زیات دی نه درنه نو اني هاو یعنی ها درمه مو سره هر څه درمه سره ویلو ډېر یې به خبرې کړې ا بس ما په خاله غو ډېر اهم نه ونه ته ما یې کړې ها نه دستا مرګ ته ما ته ها اني هاو ها درمه خبره کړې و درمه خبره آکړې و وچ اوټ لاز مې هیو لانګ هاند اوټ لاز may have long hands but justice has longer than that outlaws may have long hands but justice has longer than outlaws mana akhla ke qanoon pa malai yani qanoon pa malaun ki mumkin da gila suna badi rojdi gila suna ba der rojdi khud insaaf las da gina mazat rojdi صحیح یعنی مقصد ہے کہ دا لاس اگر طرفی نا دا انصاف نا کی ذکر دا لاس آئی تا نرسی کہ انصاف کی گی نا دا اوٹ لاس دا انصاف دا لاس نا وطے نشی خیر خبر کردی بس سیب اللہ خانت دا دری والا خبری سنگا خوش قیمتی لی وَكَذَلِكَ دَارَنْگِ مَكَّنَّا مُنگا قدرت ورکو یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکت مصر کی قدرت مولا ورکو سڑے قرون و غرزل کوئی تا چی حلاک وشی اللہ تعالیٰ وی نہ صرف دا جلتا نا میرا ہوئستو دا بادشاہ پکور کی نو پالا جیلتا میں ان بوتا چی لگ مشکلات تٹنگ شی چی سو شی چی مشکلات تٹنگ شی او گورا حکومت تنگو رسو وَكَذَلِكَ دَارَنْگِ مَكَّنَّا قدرت ورکرمو یوسف علیہ السلام لا فی الارض پزماکی مصر ازمکہ کی یتبوع منها چی دب سکونت اختیارو منها پزمکہ دمی سوکے حیثو یشا کمزے چی برد خو خوا مصرے چی پدمر لور منصب بھی یہ خواہ گر سے فلخانا اس ماہو تاغونی سڑے چی رجیتا روان شی او زینی ویار کرنن بے بدا فکر کہ یہ را پاتی کی او چی پاتشم خرم بس رو صحیح شو صحیح خوشی سڑے دا منصب مالکی لکہ زمانگا بوش سے میں آغا سر ام دا فکر یہ زمانی ہوئی اکتن کم دوئے پاتے کی گئے ہیلٹن کی خلق ورطا سکانٹو والاڑی اللہ تعالی یوسف علیہ السلام سرمج دا سی معاملہ اکلا خوشی ارکراو پہ کجی دو خلق ورطا سکانٹو والاڑی صحیح یہ تبو ہوا منا آئے سو یشا يَتَبَوَّعُ مِنَا چِ سَكُونَتِ اِخْتِعَرُ وَيَشِ مِنْ حَاپَ مِسَكِ حَيْسُ آغَدَائِ يَشْعَوْ چِ رَدَبُ خَخَوَا نصیب برحمتنا منگر سو رحمت اقبل من آچا تا نشاو چیز منگ خوخشی ولا نزے واجر الموسنی انضایا کو منگ ریوارد دنے کو خلقو ریوارد خدای وی منگ سر پریزورٹ او محفوظ پروتی پریزورٹ او محفوظ خدا غیر پاری یو اپوائنٹی ٹائم دے پاکا ٹائم ورطا بیا ورکو دیر سختونا تقیقون نور تیر شی سختونا ابی آلتا قاضی ابو یوسف سے رحمت اللہ علیہ دے دیر غریب کور سرے تعلقو پلار انو یو موری وقت یو مورے وقت صحیح نو خدا بازار کی مزدوری کولا بازار کی دسا کولا مزدوری دے کولا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دستے لے دو نما تاستاو میں دا تقوی والا خلق چیزا خسرے ایک سرے ہو بس نظر پہ دے نوجوان دا ورطے بچے تو سکار کے تیو بڑا ہے مور دلتا دا مزدوری کولا نورتے بچے تو سبق ہوایا تو سو کا تو سبق ہوایا میں امام صلی اللہ علیہ ورطا ہوئے قاضی ابو یوسف جیسے پہ خرم سر امام صلی اللہ علیہ ورطا ستا دا فکر مکہ دا اعتماد پا اللہ ساتھا او که مشکل درته ملاوی گی فیس کے نو فیس کوئے صحیح بی خدا جن نو بس راغن سبق شروع کو اسی اور از دوی مرد مور کو غصہ شوا چھے لک خمز دوری کولا سب پیسے لے گٹر لے دورا زی سب پیسے دکار ہو اس تاگر مولا دکار ہو اس تاگر مولا دکار ہو اس تاگر نو دیر اپو غصہ رالا امام ابو حنی پر مطلع لے پدر خیتا ورتے چھے مولی سے او غریبان خلق کیو دا سبق کوئل دا مالدار و خلق کار دے ارچا کار زمو خدا لگ با مزدوری کولا مون بس خوراک سکاک کو صحیح تاوی دے پدے سبکونو بانے اوڑا کو امام صلی اللہ علیہ وقت موڑے کلک تکلیف تام زان بانے تیر کو دوم زان بانے تیر کو دوم زان بانے تیر کو بے بتا گورے چی بادشاہ برد احترام کی پاسی سبکی بادشاہ برد احترام اگے وی دا تا مون تا ناشن باغون خی دوسے دا خیالی باغون دی دا دے حقائق سرے دا تا گورا بادشاہ تا گورا اس بھائی چاہوالا لہمہ خوالی غریب کھورا ہے سڑے بے صحیح قاضی ابو یوسف سے رحمت اللہ علیہ بس اگر پاس ہو نوجوان علیہ کو مورتے رہا پاس صحیح خوز سڑی زر لگے دلو مدرسہ کی دوے مرض بیارا ہوتا نشی بیارا ہوتا تھی نے بیا سبق کی کین آستن پدرے مرض بیارا ہوتا تھی نے بیا سبق کی کین آستن نبس جوڑے مورم بورتا ہے اس کا وایا نا تو اس کا وایا یہ ورد امام صلی اللہ علیہ تو یہ زمانہ درے مرض میں ڈوڑائی میں دخوڑ درے مرض میں ڈوڑائی میں دخوڑ دے تو شعبو بانے گزارا کن صحیح اوی دانستون میں ہنش لی صحیح اس امام صلی اللہ علیہ خبر طالب علم تربیت کو صرف تعلیم بے نہ ہو سبے کو تربیت بے کو دی وجہ خدا اسلامی شریعت کے اسلامی سیاست کے دار تعلیم وزارت کی جو وزارت تعلیم نہ ہوئی وزارت تربیت تو تعلیم ہوئی ہوتا تعلیم و تربیت نہ شریعت اسلامی کی تربیت پر کے تعلیم روز کرے عربی کو تو وزارت تربیت اور تعلیم ہوئی چڑم بے تربیت مست ہے کلی کہ تربیت نہیں اور تعلیم دی ورک مدا کو مصیبت ہے صرف سڑی تربیت نہیں شے تعلیم دی ورک مدا سچے دے دلی وجہ خسابی بابا دے راجی با خبر ہوکلا حیات ویچ بے ادب را علم فن آم اختن را علم فن آم اختن وی بے ادب را علم فن آم اختن دادنے تے قصب دستے رازن چی ادب دینی ورکتے ہو افن و تعلیم بھی ورکتے ہو خود دا خدا سے دا لیکن خلا ہشری چاکو ورکتے دا والا بے ادب را علم فن آم اختن دادنے تے غصب دستے رازن نو تربیت او ادب دار تعلیم نا مقدم دے تاسو شے دے تعلیم نا مقدم رو بے انسان جو کر انسان لتعلیم ورکا رو بے انسان جو کر نو انسان لته ها لګي آل تم کاغذ راوړل وی چې بے ادب را علم فن آموختن بے ادب را علم فن آموختن دادنه ته غصب دسته راغن سادی بابا سپو ګوره یو شعر کې دومره لوی چې ها ودلی ګو دادنه تیغ نه پیژنې ها چه دادنه تیغ حسب دسته راغن دا خو لکه چاله چې پوره ورکې په لاس غلله دا ډېر خطرناک او یو بل شعر هم په دې مناسبت ویلی دی چه سادیا شیر آدیا پندے مدے بدذات را سادیا شیر آدیا پندے مدے بدذات را بدذات سڑی دے پند مور کوا چپڑا خانہ ہو دیلی کو تاولی کے حیات شیر آدیا پندے مدے بدذات را ویچے سادیا شیر آدیا پندے مدے بدذات را بدذات چو بالک شود گردن زند استاد را بدذات چو بالک شود استاد را ای بڑن بے اٹیک پچا کئی دا سایی دیر پوئی سڑا کن سادی بابا چو دے خلقو ابزرویشن گل دے مشاہدات یعنی دے لکھا دے مو پچھا سو وقت نتے رہی دے خواری او شیب آنے چی نظر چاہی سا فکر کئی وار تا دیر فکر مند خلق پی ہاں دا دا سوی سادی یا شیرازی یا پندے مدے بدذات را اللہ اکبر پندے مدے بدذات را بدذات چیو عاقل شود سادی بابا یو ډېر غزل دی ما ته ټول خو نه دی یار خو هغه جانګش کړی و ګرځېده به ګرځېده به ویې چې وی سادی روز ازل رب حسن بترکان دادن سادی روز ازل رب حسن بترکان دادن زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن او دا که تو وګورې ما سادی بابا دا شعر چې مې وکتو زه بیا دا چینیانو کوریانو دا زما مخې ته ولاړ یم زه یې ویښتانو ته ګورم چې واقعي سادی بابا څه بلا سړی وم ډېر ښایسته ویښتان دي داسې لوک تور ویښته دي که نه او داسې رژیمي رژیمي غوندې چې سادی روز ازل رب حسن بترکان دادن زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن ادب و فضل و بلاغت ہما با مردم ہیں اخویان ہندوستان خطر دی ویان خویان ادب و فضل و بلاغت او لکوالی مخلی کوالی ادب و فضل و بلاغت ہما با مردم ہیں ننگ و غیرت ہما با مردم افغان دادا اوکا ماوی دا مڑی کولی کمگا آواز ہوئی اوکا ننگ و غیرت ہما با مردم افغان دادا صحیح دا نو باطل دیر اول دغه ننګو غیر خوشی ده مونږ یې کله غلط ځای کې کله نه بلکې اکثر غلط ده یوز کو وینا مونږ یوز کو نه ناجایز استعمال وانا کې دا پښتنو ننګو غیر د دې کمالي شی د دې ما چاته مزه کړو ما زمو په دې علاقه کې دا ډیره پرده نه بس خو زنانه یو ساده ساده بس په سره چولې یو کله مخ باندې روانه صحیح خو سنار نه چ رواني او د کته نشي نارینا اوس کې رمي شي کوله ته نه ته زه کاته پاتره چې ګستیا مې وکړو نو بس نیکس منټ I am gone. صحیح کہ نیکس منٹ کے مدعا اس خود سے پتا صحیح کہ جیسا کنٹرول شیوی اعتماد مسئلہ دا اور علامہ اقبال مرحوم اگر راجی با خبر کرے گا چے آسیا یک پے کرے آب و گلست یاد دے گا چے آسیا یک پے کرے آب و گلست ملت افغان درا پے کر دلست اب ایدہ پشتانے چی دی لیتا دی جسم کے سرے زرہ دے ملت افغان درا پے کر دلست ار کشاد اس کشاد او کشاد آسیا اس فتا دے او فتا دے آسیا کہتے پشتانو بیڑا گھر کے ریٹو لے سیا بیڑا گھر کا اور کہ پشتانا بات سو تو لے آسیا بابا دی اس کشاد او کشاد آسیا اس فتا دے او فتا دے زمان متعلق کرے کل سو پروپیگنڈا ہو کی وہی دے مولان زیاد پا صحیح دے زمان تعریف نہ کئی یعنی زمان غندہ نہ کئی زمان مکے کھنڈم کئی میں چھے دے مولان زیاد انی حفیظ الغلیم تاکی فرض حفیظ الغلیم حفاظت کون کے مخالم یم پو مورد خزانہ بانے و کذالکا او دارنگ مکن نام و قدرت و کم یوسف علیہ السلام تفی عرضے پس مکد مصر کے یتبو منہا چی اس پوگنے کولشا اسے دل کولش مصر کے حیث و یشا کم دے چر دخو خوا نصیب برحمتنا مونږ رسول کو در رحمت بل من آجا تا نشاو چې زمونږ خو خشي ولا نزیحو اجر الموسنین او نزایا کو مونږ اجر او رواد د نیکانو خلقو موسما تاسو چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې لا نؤمر من استأمرنا هو مونږ منصب هغه چاته نه ورکو چې څوک د هغې ډیمانډ او مطالبه وکړي ځکه چې د دې سړي شاته موټې سبل څه ولاړ دی چې دی د منصب په حواله باندې خیانت کول غواړي منصب په حواله څه کول غواړي ځکه خو ډیمانډ کوي منصب په حواله ډیمانډ ځکه کوي خو دلته یوسف علیه الصلاة والسلام خو ډیمانډ وکړو ډیمانډ وکړو نو دې ډیمانډ کې د پهل نه دی کړی یعنې د اولیت نه دلته قضا نه دی کړی خو بادشاہ ورته ووایي چې تاره منصب در بادشاہ ورته ووایي زه تاله منصب در کوم نو ده د خپل اپروچ په مطابق چې مخلوق ته خیر زما په کوم منصب کې دی صحیح یعنی منصب خو ډیسایډډ ہو چې منصب در کوم خو اوس کومه ذمہ داری نو چې په کوم اساس زه ته منصب ورکوم ورته وزارت خزانه راکړه نظر خپل کو نظر هلته ولیکه چې بیا د سرور وړ ام او مذهب دی چې که یو سړی د تقوا په اساس په دې خبره پوهېږي یعنی متقي سړی خدا ترسه او په دې خبره پوهېږي چې که د ذمہ دارۍ ته زه را وړاندې نه شم نو دا قوي شی ضایع کېږي دې باندې خیانتګر راځي چورا سے پاوڑ والا یہ لمجم بہت مار کے واپس ہے پیدی مان راضی اور دا ارس تختی دار سکے نو ال تک دا سڑے وچ نہ زخم من سم نغوار دا بیا خیانت دا بیا خیانت دے بیا چورا سے پاوڑ والا لار یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او کدی ذمہ داری تے مزان وان نے کدا خلق دلگی مری لگا پلاننگ نشتا سنشتا پلان نشتا والعجر الاخرة اخام قاجر باخرت خیر و بیتر دے للذین آچار پارا آمنو چیمان راوڑ دے وکانو یتقون امسلسل تقوی کئی سرشے دا پٹولو کتابو نکی دی دا سیاست اسلامی پٹولو کتابو نکی نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یوسف علیہ السلام تا دا اجر مورک دنیا کے خور پسے فرمائی چیز دنیا دا اجر دورا بے اجر ندے اصل اجر بکم زائی دی آخرت کے نوی فرمائی چه ولا اجر الاخرت او یقینا بد دا اخرت خیر و بہتر دا چاد پار آمنو چی ایمان راوڑے دے وہ صرف ایمان سرم کرنے کی وکانو یتقون دا گرامر پہ اعتبار دے کانو یتقون تو ماضی استمراری ماضی استمراری پاسٹ کانٹینیوس ٹائم سوئی ورنہ پاسٹ کانٹینیوس ٹائم مردی مانا بکی کہ انگریزی کے انڈیڈ دے ہیڈ بین پریکٹس دے ہیڈ بین یعنی کانسٹنٹلی او کنٹینیوسلی تقوا کو لگا جون پارا شعبہ کے تو جون پارا شعبہ کے دا متقیا وجاء اخوة یوسف اراد لرون دی یوسف علیہ السلام اس کلا قحط سالی پر وتا او فراق نہ ملا وید ہاں قحط سالی پر وتا وہ کلا بعد وہ کلا کو ارض دی وہ کلا بعد سن کہ یوسف علیہ السلام تعبیر ور کڑو باران نہ کید چ باران نہ کید اس شے نو دا خوراک قحط سالی پر وتا وذل تک یوسف علیہ السلام پلاننگ کڑو انت کو پلاننگ ہو آل تب یعقوب علیہ السلام پر زائی کے خود حکمران سے پلاننگ نو دا غی خلی تا ضرورت ہو وی مصر کی دیر اقل دا مصر کی دیر اقل دا اور حکمران وی خسر دے تولو خلق لا ورکی پر ہیڈ یو دو وش بار ورکی پا قیمتی ورکی خو پر ہیڈ پیونا پر بانے لیو وش بار ورکی نو دیو رالا وجاء اخوة يوسف ارعاق لذون بيوسف علیہ السلام فدخلوا عليه دی داخل شدتا فغرفهم ددوی او پیجندل وهم لہو منکرون خدوی دد پارا نپی جندون کی ذکر دوی پا خواب و خیال کدا چرتا رات دو منگرو با اکمل نشو خود چرتا با رخ شوئے اس اخت سوک بادشاہ کئی وهم لہو دچانو کروئے غریب بمنڈے تلو اخوی اب لخوی سر تور سر وهم لہو منکرون ادوی دد پارا نپی جندون کی ولما جهزهم چکلے دوی تیار کل بجهاد سامان سامان دوی جهزهم تجهیز دیتا ہوئے تجهیز چ سوک دا سفر دا پارا تیارے او سامان والا اترے بیگ والا ورکی بریف کیس والا ورکی کاغذات والا برابر کے دارے پاسپورٹ تے دادی ویزا دا اور حالت بے دن پا کاؤنٹر بانے تپوس کے دا کاغذ بورتا ہو خے صحیح شوا او بیاب دا ورکی دا صحیح دیتا ہوئی تجهیز دیتا ہوئی تجهیز ولما جازم بجهازه وكلت يوسف عليه السلام دويلا سامان سفر تیار کو یعنی غلی ولا ورکا قال ان وی دویتا ایتونی را ولای ما تب اخلکم اغرور تاسو من ابیکم چه دپلار تاسو نه دی وستا سو دپلار نه تاسو اورور دی غزان سر را ولای ک بیا خو باسی عمر دی لکه دا سلسله خو بو کار چلی دا سلسله بس وہ کال چلی اخو تعبیر ورکړو بادشاہ ته وہ کال بڑا په سالی دی نوستدی یو بار باندې ہوتا سو کا نہیں کہ رہے یو یو بار باندې محمد خوا پیارا دین جرا دین نظام سرا قال اتونی بی اخلکم ورا ولی ما ترور ستاسو من ابیکم د پلار ستاسو نه د پلار ستاسو نه څنګه دی هاف برادر یوسف علیه السلام دی هاف برادر الا ترون و تاسو نه وینئ انی او فل کیلا چې زه او فل کیلا هر یو سړی ته یو بار پوره ورکوم هر یو سړی ته یو بار تاسو به اکسترا بار یو سی سبو کې فائدہ کې بشي یو دغه بار به اوسه انلی او فل کیلا چې زوال کو مې یو بار هر کس دا وا نخير المنزل از به تر د هاسپټیبل کسانو سخم ان هاسپټیبل ټیم ورکوم ځکه چې کم خلک به د بل وطن نه راغل یو سرای و د بادشاہ لویا هغه کې د درې لږې سلو رګې پراتو دا خوراکونه به تیارې دل او دا به ولا مفتر کول خلکو به خوراکونه مفتر کول تا زمو هاسپټیلټی مهمانداري مورا لاو کړه صحیح فایل لم پاتو نه به وک تاسو را نو سمات دارو فلا کېل لکم عندي نو نشته دې اس بار تاسو د پاره ما غسا یو بار بار تم نه ملایي فلا کېل لکم عندي تاسو د پاره یو بارم فی کست ملایي ولا تقربوني او ما ته بنز دې هم ناراضي مطلب قالو دوی ورته وي وې سن راو دغن هو وې مونږ به مطالبه کوو د متعلق اباو د پلار ددنه لکه دې مونږ دغه ستا سره وعده نشو کولای کپلارې نه اګری هغه مونږ سره نه پری صحیح اوس دا خبره پټه اوسه تر چې ولې مونږ سره نه پری ځکه مونږ سره خیر خونه دې کړې صحیح اوس بل الله سره پری چې موږ ته وګورو ها قالو سنراو دوهانو و مونږ به مطالبه کوو د متعلق اباو د پلار ددن و ان لفاعل و ته دا څه مطلب ده دې ورته و ان راځي ته فکر و ان لفاعلون موږ به یقینا دا کار کوو دا کار به یقینا کو زکه دوی سره خطر پیدا ساتل چې ورته و چې مطالبه وکاو او دې دا و چې دا خدای هیله یا بهانه جوړه مشکل ده برنه ورته زئی ته شو خان بوزئی قالو سنراو دوغن هو باو مطالبه وکاو د متعلق د پلا ددن و ان لفاعلون اتا کی فرمونگا یقینا کو چې دې مطالبه وقال لفتيانه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره وبل فکر د پیغمبر اولاد دی د پیغمبر او دا کور کې مال دولت سره نه یا خو څه سور سره دی نو خلکو له ور کوي خلکو له ممکن ده چې نیکست ټریپ ته پاره دی سر حصہ ای سره هیڅ سامان نه ځکه دوی سره پیسې کو نه وراوړ او څه سامان راوړ او باټر سره څه شو باټر سره وي ورته باټر سره پیژن دا ایکسچینج او دې دا انګلیزي کې او قانون کې ورته باټر سره او په عربي کې ورته بيع المقايضه وي څه ورته بيع المقايضه اسلام ورته بيع المقايضه وي قانون ورته بارتر سیل بی اے آر ٹی اے آر ایس اے ایل ای بارتر سیل چې سامان په بدلا سامان د پیسو بدلا نه د سب سامان بدل سامان دغه بيع المقايضه وي شریعت کې او په قانون کې ورته بارتر سیل او ساده انګریزي کې ورته ایکسچینج صحیح ورته ایکسچینج تبادله او نو شوس پر اسلام سره دا فکر او دوی سره بیا سوینا نو دا خو د پیغمبر اولاد د خیرات غوښتو له خبره راځي دې خو دغه کې بمړشي خو خیرات غوښتو له نراځي ایکسچینج کې کسي ورته ما علاوه راځي ناغه یو هیله وکړه خپل نو قرار ته ویل دوی دا سامان دوی بارون کې سامان ورسو کې دې بارون کې وقال لفتيانه وی وی خادمان خبر وتا اجعلوا بضاعتهم چکے دی دا سامان دوی پیر حالیں پا بارور دوی کی لغلهم یارفونا دی دا پارا چی دوی داو پیجن اوہ چکل واپس تر چی بارون کلاو او دا سامان خو غلط ہے سر را گلے کسا زمین سامان خو ٹول دیر تر را گلے کسا اذا انقلبوا الى عالم چکل واپس درشی دوی آل خپل تا لغلو یرجعون یقینا بدوی واپس راجی بیا فلما رجعوا الى بیهم چکل دوی واپس لال پلار فلتا قادو اے دویا ابانا و پلار دنگا منع من الکیلو وی زمون من شوی دا غلا غلا زمون من رسٹرکشن خود شوی شرط دا منع من الکیلو وی ممنو شوی دا مولا غلا فارسل مغنا اولے گا منسرا خانار اور دنگا نکتل چی من غلا راوڑ و انا لہو لحافظون امونگا یقینا دا دے فادت کون کیو قال اوے یعقوب علیہ السلام حل آمنکم علیہ زوی پتاسو اعتمادکم دا باپ کی لکھر در رور پا باپ کی جیدر بار اعتماد کرو قال اوے یعقوب علیہ السلام حل آمنکم علیہ آیا ذو اعتمادکم تاسو بانلے دد باپی اللہ کما امنتکو پشاند آلک اعتماد کلو تاسو بانلے علا اخی پا باپ ضرور دد کی من قبل مخیر دے نوی ٹک تاگی کی مم اعتماد کلو تاسو دورک لکشیوی ہے والتا غا بادشام دیمان کردے نو در سرد لرسی میں خدا اعتماد کلو ما تاسو بانے مخ کیوں کردے مخکې د رور باپ کې هم در باندې دا اعتماد کړی و، ښکار ته مې در سره لېږلی و، خو تاسو بیا واپس رانوست. فالله خیر حافظا، پس الله تعالی بهتر در بهتر حفاظت کوون چې و هو ارحم الراحمین، ادغه الله تعالی زیات رحم کوون چې در رحم کوونکو څخه دی. ولما فتحوا متاعهم، چکل دوی کلاو کا سامان پر وجدو بزاتهم، نوی مندق پر سامان ردت الیم چوا پس پیشو دویتا، قالو دویا بانا وی پلار زمونگا، ما نبغی هذه بدعتنا ردت الینا، قالو دویا ابانا وی پلار زمونگا، ما کن ما نبغی چرتا مونږ باندې دا بدګمانیونه کی چې کني مونږه الته ځان د فقیرانو په حیث پیش کړی، مونږه ډېر غریبانه ادم ولاسه ځامن یو صاحب مونږه تخی ډېر جزان یو، چرتا مونږ باندې دا بدګمانیونه کی چې مونږه دا سخوار خلو جوړ کړی دا سامان ذکر ته په دې سره ستاسو سکو سي خوبه السلام مزار خو دا پیغمبر دی، یو به غوسه شو دې خبره باندې تاسو ته الته د عزت سودا کړی دا عزت سودا مو کړی دا ځان مو ته خوار پار کړی دی ولی سر سامان یا الله زمو شیخ ته رحمت الله علیه وای خدای دې وی خدای دې په مولیان رحم وکړي، الله دې مولیان په ځامن رحم وکړي، الله دې مولیان رحم وکړي، او خدای دې مولایانو په ځامن رحم وکړي، وی مولا لا بیا هم خې خودداري پکې وي، وی دې مولا زوی دې مولا زوی خلکو ته به خلص پیسې پیسې دې پلان کې مولا شه زوی صحیح مقصد دې دې جیب کې لا پاتې صحیح نو دا دا دې وی چې دا پلان خرڅې ځای په دې دا نه نه به شیخ دې سره کوم مولا دې پلان خرڅې وی دا زوی حفاظت بکو در روح پل و نزدادو کیل بغیر او اضافی برالو بار دیو اوش بغیر مانا او کیل مانا بار تاسم بار وای ذالک کیل یسیر ویدا دا سڑی پا سر بانی یو اضافی بار رالل دیر آسان بار دے پاکو یہ سڑے لرسی داغا قانون دا دے چیر سڑی پا سر سور شیور کے یو بار وای ناغا ورتے ٹھیک قال اوی یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم زہر گز نہ لے گم دے تاثرہ خطا تو تونی مگر علا چی تاثرہ کئی ماتا موسقا یو وعدا من اللہ دا اللہ جانب نہ قسم بکوئی رہا موسقا من اللہ یعنی دا سو وسیقہ برا کوئی چی پاغی با اللہ گوا کوئی سبا کوئی پاغی با اللہ گوا کوئی یعنی ما اولان دے بدا قسم کوئی چی قسم دے یعقوب طول مریگو یا با دیرہ ولو خام خواہ زبا دے کر دا نمانم چی اگر شر بخو خوڑا تا طول رہا لے تا طول رہا بس رہا لے اگر شر بخو خوڑا لطا تننی لوی ما تب اعتماد را کوئی دا اللہ پنو سنگ اعتماد چی لطا تننی بیچ را ولی بدے خام خام آتا ہاں الا ان یحاط بکم مگر علا چی پتا سو طور بان دا ہلاکت احاط ہو کریشی کٹول بم کی وادو تی مزا خیر دے دیرے پہ کیوں وادو جی خوکے یہ وادو دے ابھی تی دا سے بم نمانم دا سے بم نمانم چی دا سے وہی چلتا بم خلاص چا آپ کی وادو تی مگر ٹول بچ صحیح میں کہتا طول وادو تی ہاں بیا بھروانا کی فلما آتو موسقهم چکر دوی ورک یعقوب علیہ الصلات والسلام تا محکم وعد پا قسم بانے قال اوی وقت یعقوب علیہ السلام زکا اوی مخ کے برسر غلق خیانت کرو یعقوب علیہ السلام ورسر بیاو بھی دیکھو ہوئے بھی دیکھو گورا او ایز الفاظ چی اللہ علی ما نقول وکیل خدای زمین پا دیو اینا بانے گوا دے صحیح قال وی اللہ تعالی علاما پا خبرہ نقول چی مونگے وائے وکیلن گواد او دا جملہ دا عرب کی دیر معروف جملہ دا اسم عرب چی سو خبرہ کئی سو وعدہ کئی یا سو بزنس کئی یا سو کئی صحیح اچھی بزنس ان طور سے اللہ وکیل صحیح اللہ وکیل چی اللہ گواد یعنی مانا دارا چی تبا گروہ دے تو جواب دے کہ خیانت دیرہ سروکا غورتاں گوئی اللہ وکیل وقال اويد يعقوب عليه السلام يا بني يا او زامن زما دك پیغمبر خاندان چي دا شائسته دي اسي د قد قامت او صورت په اعتبار ډېر شائسته اي خدا خو يو ول زوانا د ټول يو شان کمپلیکشن يعقوب عليه السلام ورته وي وي شارت چنه نوزي ټول دي يو طرف نه من نظر بد مو نه وي نظر نه سي وقال يا بني يا اوزامن زما لا تدخلوا من باب واحد ومداخله گئے دیوی دروازه نا وادخلوا داخل شيء من ابواب متفرقه ده مختلف دروازونا ده تدبيره ده شيء ده تدبيره ورپسې توکل خبره ده ورپسې خبره ده توکل خبره او ده انسان ایمان ده تدبیر او ده توکل په میس کې رواني ده تولیکا چې ایمان ده تدبیر او ده توکل په دامیس کې که صرف تدبیر باندې روانه دا هم ایمان نه دی یو ته خدای عقیده ساتي صرف په خپل پلان اینډ پلاننګ یقین وي په خپل تدبیر دی یقین وي دې معنا ده په خدای په تاسو باندې شته دا ټول کارونه په خپل سره ده چې خدای له چوټي ورکړې ده صحیح او که صرف د خدای په توکل نه دی هیڅ پلان نه کوي صحیح دا هم ایمان نه دی دا ته بیا به همت آئے ده نو دې وجه مونږ وایو چې انسان د تدبیر مکلف دی دا ټول چې انسان په تدبیر مکلف دی او په تقدیر باندې عقیده ده تدبیر مکلف او په تقدیر عقیده دالته حدیث لیکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شیخ فلاح خان چې المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف قوت والا مسلمان دا بهتر دی او خدای ته ډیر خوش دی په مقابله د کمزوري مسلمان مسلمانان چې باهمي کمپیریزن وکړي نو کم مسلمان د خدای خوښ دی قوت والا په کوم میدان هر میدان کې د معیشت میدان کې قوت والا دا عقیده میدان کی قوت والا دا اخلاقیات میدان کی قوت والا دا اعمال میدان کی قوت والا دا سیاست میدان کی قوت والا دا سائنس اور ٹیکنالوجی میدان کی قوت والا کہ قوت یوں پہ کہ دا مسلمان دا ضعیف مقابلہ کے دفعہ پخت ہے دے بہتر دے خود پیغمبر علیہ السلام ورپسی ہوئے چھے دے دا مانا نہ دا چھے کمزوری مسلمان بانے پریارٹی غیر مسلم لے چلے ورنہ کی وفی کل خیر تو مسلمان کے خیر دے کہ کمزوری ہوگی کہ کمزوری نبیہ پہ کیوں سے دے خیر دے وفی کل خیر احرص على ما ينفعك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے احرص على ما ينفع پلان میک ا پلان اینڈ بی ایگر اینڈ اینکشس واٹ ایور ول بینیفیٹ یو پلاننگ کا تدبیر کا منصوبہ کا قران دے شاغ عمل دا چکم دے فائدے دے طرف پارا چکم سے یعنی لا فل دے اد فائدے دے طرف پارا ولا تعجز کمزور کی گما بوز دل کی گما زکہ بوز دل سڑے کو بیس کر دشی بوز دل سڑے یعنی فار ایگزامپل چلو دے حیات مثال بوالو حیات بزنس کے لیے سگرے بس اس پلاننگ دے کئی بزنس تے پارا کنے تے اجی غنی بزنس تے پارا پلاننگ کئی تے پر اپروچ مطابق چہرہ ماحول مطابق دے دے بزنس تے پارا سب پلاننگ ہو کم صحیح اس پلاننگ خوئے کو اس کے دے دا ہچکچاٹ اور ہیسیٹیشن کئی چہرہ پتہ نہیں چھے او بائی لے ماں او گھٹا بہو کم او پتہ نہیں چھے سب ہوشی نو دے بہا بزنس کو رہی نا بس دے او بنا سکر رہا دوندہ سوچ کے دیو جی پیام علیہ السلام فرمائے وَلَا تَعْجَلْ بُزْدِ لَكِي مَا جَسْ گو ہیڈ ڈونٹ بی کور ویکنس مت کا رکھو بڑا دشکار سو رکھو ولا تعجز واستعن بالله حال بتا پلاننگ تاو کو امداد دا اللہ نہ غواڑا پلاننگ تاو کو امداد دا اللہ نہ غواڑا و ان اصابک شی دلیل کا صرف لہ خان چ پلاننگ تاو کو امداد دا اللہ نہ غواڑا واستعن بالله و ان اصابک شی ان ک نتیجہ تا پلاننگ ہم کرے اللہ نے امداد ہم غستو کو نتیجہ مخالف رالا نتیجہ سرا فائدہ ونش مخالف رالا و ان اصابک شی ان ک نتیجہ مخالف رالا فقل ما شاء الله وما قدر نو انت هو اعتداد خدای فی صلوا ده خدای تقدیر ده خدای فی صلوا او ده خدای تقدیر ولا تقل پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم داسے موایا لو ان فعلت کذا لکان کذا وکذا یرا کہ داسے میں کڑے میں داسے بش او کہ داسے میں کڑے داسے بش ہوا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دار لو کلمہ بالکل میں استعمال ہو یرا کہ داسے میں کڑے داسے بش فان لو تفتح باب الشیطان تاخذ الشیطان دروازہ کھلا وے تو شیطان لا ایکسس ورکے نو سی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تدبیر کو ورته وی چې په یو دروازه من نه وځي خرس ورته توکل خبر وکړه چې وا ما اغنی عنکم من الله وی زن شم د پکول تا سنا من الله د فیصلی د الله باقی من شی ان لغون دی هم چې خدای سره فیصله ته تکلیف کړی به تاسو خامہ خارص خدای تدبیر ان الحكم الا لله نه د حکم او قدرت مگر د الله په لاس کې غلیه توکل تو په دمه الله ما اعتماد کړی دی و غلی فل توکل المتوکل او په د الله ر توکل کې توکل کوم چې الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول مدی والی واصحاب المعین نبر من الحمد بالقرآن زمن لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جاهلنا واذکرنا تلاوت وانا اللیل وانا النهار فاللہ خیر حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 67 نمبر 67 وقال يعقوب عليه السلام يا بني او زامن زما لا تدخلوا من باب واحد المداخل گئے دیوے دروازے نا ودخلوا من ابواب متفرقه داخل گئے د متفرق دروازو نا چی نظر بد در تقن رسی چی نظر وما اغنی عنكم انشم دفکور زستاسنا من اللہ دا تقدیر و دا فیصلے دا اللہنا من شئین سلقن شئہم ان الحکم الا للہ ند حکم او تصرف مگر پا اختیار دا اللہ کی علیہ توکلتو و دغی اللہ بانے ما توکل کرے رے و علیہ فلے توکل المتوکلون و دغی اللہ دے اعتماد کے اعتماد کرن کی نوز دا آیت دا دو سیزنو مجموعہ دا یو تدبیر او بل تقدیر یو تدبیر او بل تقدیر انسان پا دے مکلف تے چی دے با دنیاوی جوان کی تدبیر کئی چی با دنیاوی جوان کی تدبیر کئی دا دنیا جوان چلی کی تدبیر بانے ما یو حدیث تا اشارہ کولا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف یو قوت والا مسلمان دا بہتر دے او خدای تا خوخ دے دا کمزوری مسلمان مقابلہ کی وفی کل خیر خو پدوارو کی خیر دے سکتا کمزور ہے ان مسلمان دے بے او فرمائل چی احرس علا ما ینفعوکا زرکوا چی کم شید نفع باعث تا دا پارا تا پی پوشوے چی دا شید مالا نفرا کئی او جائزم دا شریعت کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بیا پاگئی که دا بزدلائی او دا عجز اظہار مکا و بس آکار تا وراندکی گا و آکار شروع کوا وستعن باللہ ہاں امداد دا اللہ نوارا و ان اصابک شیئن که نتیجہ ستا دا توقعات برعکس رالا پر ضد رالا فقل ما شاء اللہ و ما قدر نوائی چی دا آغا خبر را چی قدائی سا فیصلہ کروا او دا خدائی سا خخوا ولا تقل نسی موایا لو ان فعلتو کذا لکانا کذا و کذا چه که ما داسه کرے وے نبی ابا داسه شیویو که داسه میں نوے کرے دا مصیبت بنورا پیدا شوے پیغمبر علیہ السلام فرمائے فا انا لو تفتح باب الشیطان زکا دا کلمت لو چک چرے میں داسه کرے وے اف چی ورطوئی انگری دے حضور علیہ السلام فرمائی دا تا شیطان لے ایکسس ورکے چه دا سڑے دیر کمزور ہے دا آخی دنشتا عقیدہ نشتا کچھرے کچھرے کچھرے اف استعمالی نردی صلی عقیدہ نشتا اگر باتے کئی اس تا ایمان باندے اس انسان مکلف تے فتدبیر باندے صحیح خو سبجک دے تقدیر تا زکا دے ہر یو اشو دے پارا یو تدبیر وی دے انسان یو تدبیر وی دے اللہ خو چونکہ دے اللہ تدبیر مونتا معلوم ندے اللہ تدبیر مونتا معلوم ندے از مونتا علم نبالا دے مونتا تخپلا واسا پوری تدبیر کو دا خیر تدبیر کو دا خیر خو اس کچھرے زمونگی آگا تدبیر دا خدای دا تدبیر سر برابر را نبی آخو چکم آ تقاضا زمان دا آگا میں لاس تراشی خو که دا خدای تدبیر آگا زمان دا تدبیر پر زیدو نبی آگا سکو نیشی کی دے چھ زمان تدبیر دا خدای تدبیر اوورٹیک کی نال تا خبر خدای تدبیر اوورٹیک کیا با غالب رضی ناگی تا بیا تقدیر ہوئی چه سبب سان فرانسسکو تلم صحیح نو گاڑی کی تیلم بدل کی مبلین پا چه اموا چه او ٹائرون والا ام چک کی فران فلان چه سار با انشاءاللہ فلانی ٹائم روانے گو سامان مامانی ام گاڑی کی خود دے التا دوستانو تا اطلاع اموا کلی دا التا غیم سا فنکشن ارنج کلی دے آلا پی سرن صدا سے واقع ہوشی چه آ پروگرام سبا سار وقتی اگر نوشی نوزدار ادر تدبیرو خود خدا تدبیر ادر وائزو اگر اوورٹیک صحیح شو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی وجہ فرمائی چی عرفت ربی بفسخ العزائم زما پا خدای بانے عقیدہ پا دی مضبوط شوا چیزی یو عظم اکم یو پختہ ارادہ اکم اللہ را لاغ ارادہ ما تک سبل کر رہا پیش کی ندی سر زما عقیدہ مضبوط شی چی اصل کنٹرول دا چاہ لاز کرے دا اللہ لاز کرے یا پا دی آیت کی یو بلا مسئلہ دا چی ان الحکم الا للہ نہ دے حکم مگر دا اللہ دا پارا نو دو چسم حکم دے یو توی تکوینی حاکمیت یو توی تشریعی حاکمیت تکوینی حاکمیت د دنیا دا نظام چې چلیږي ډېر تکویني حاکمیت وایي، نو په دې کې الله هېڅ چاره اختیار نه دی ورکړی. انور چلیږي، سپوږمۍ چلیږي، د ستورو نظام روان دی، د وریځو نظام روان دی، د سپیس نظام روان دی، د سمندرو نظام روان دی، د دریابو د هواګانو نظام روان دی، د ځنګلو نظام روان دی، په دازما کې دننه د آتش فشان نظام روان دی. دا ټول نظامونه د دې کې الله تعالی چاره دخل نه دی ورکړی. دې ته وایي تکوینی نظام. او هر چې تشریعي نظام دی نو پاغي باندې مسلمان مکلف کړی دی چې دا زما حکم دی، په شخصي زندګۍ کې به عمل کې، دا زما حکم دی، په معاشرتي زندګۍ کې به عمل کې، دا زما حکم دی، په معاشي زندګۍ کې به عمل کې، دا زما حکم دی، په سیاسي زندګۍ کې به عمل کې. نو پاغي باندې انسان مکلف دی، اغله چوائس ورکړی دی چې کدی وکړو نو ذمہ داری دی پورا کرا او باحث دا اجر دے، کدی نو کرو ذمہ داری دی پامال کرا باحث دا عذاب دا. صحیح نو سیف اللہ خانہ ترست شوینا این الحکم الا للہ، ند حکم مگر یواز اللہ دا پارا دے. نو دا شریعت اسلامی ندال تولی کرے، شریعت اسلامی بنیادی تصور دا دے چی پہ اسلامی ریاست کے حکومت دا انسان نہیں، ند خلیفی، ند حکمرانی، نہ د پارلیمانی، نہ د لوی جرګی دی، حکومت دا غوی نی. اصل حکومت دا الله دی، اسلامی ریاست کی اصل حکومت دا الله دی. دا حکمران او پارلیمان دا د الله تعالی په نیابت باندې دا الله حکم نافذ کوي، دا الله په نیابت باندې دا الله حکم نافذ کوي. دا دو ذمہ داری دی، درسی دو ذمہ داری دی. یو انسانانو ته دا غی حقوق پرووائډ کول، دا تر دې طرف ته ذمہ داری ده چې مونږ دا غره رعیت یو، نو مونږ ته زمونږ حقوق را پرووائډ کړي. او دویم د الله طرف نه پیدا ذمہ داری وي چې دا الله کوم قانون دی هغه به عملي کړي، چې دا الله کوم قانون دی هغه به عملي کړي. دا خو یو مسله شوه. اوس چې کله په اسلامي ریاست کې دا تصور دی چې ان الحکم الا لله، نو هلته پارلیمان هم د الله د قانون پر ضد هیڅ قانون ساز نشي کولی. دا دغلته ولیکي دا الله د قانون پر ضد باندې هیڅ قانون سازي نشي کولی. نو قانون او رول د یو ایشو دپاره یا به قرآن کې موجود وي، سیف الله خان دا ولیک، یا به د پیغمبر سنت کې موجود وي، یا به د مجتهدینو او د فقهاو د هغې په اجتهاداتو کې موجود وي، او که چرته هم نه وي یا نوی ایشو را پیدا شوی دی، نو بیا د زمانې فقها، زمانې فقها علما نه یو لوی فرق دی. صحیح علما او فقهاو کې ډېر فرق دی. علما خو بلا ډېر وي، فقها چېرته په زرو کې یو کس ملاویږي چې هغه په فقه پوهېږي، په استماد پوهېږي، په څه پوهېږي؟ په فقه پوهېږي، په ډیرکشن پوهېږي چې قرآن سنت نه رول څنګه راوتی شي، قرآن سنت نه ډیرکشن او رول څنګه راوتی شي. صحیح ده، اجتهاد ده، جنوی شوی خامخا به اجتهاد کسو که ورن تا نشه که ورن ماتا تا فقها به که او کنه چه نوی شو پیدا شی او قرآن که ولهم ثبوت نشتا، پا حدیث که ولهم ثبوت نشتا، او دا سابقه فقها و پا اجتهادات کم دا غی حد نشتا نصرا که لا فضل بوتناس دی کس حال بول را پیدا که ویا کنه سی فلا خانه نه داس من نده چه کم اجتهادات آر ردی شوی دی اغی که اجتهادات کول د دین نه باجوته اطفال جوړول دي. خبر ځان سره یاد ساته کنه، خبره مې کاوه ما زه چې کوم الفاظ ما غلطات به هغه شان یاد ساتي د دې وجه ما اوس بیا تکرار کړو ترې الفاظ ته سوچ نه کی تو ګور الله نه سال پاتې لیکلي ما وی رول بیا په کتاب الله کې موجود وي، یا په سنت رسول الله کې موجود وي، یا به د سابقه فقهاو په اجتهاداتو کې موجود وي. دا لیکلي کې نه لیکلي؟ صحیح. نو که په دې درې واړو کې دا شی موجود نه وي، نو بیا به د زمانې فقها د هغې دپاره اجتهاد کوي. زمانې فقها به څه کوي؟ د هغې دپاره به اجتهاد کوي. لکه مثلا د آرټیفیشل انسومینیشن چې ورته وایي، څه ورته؟ مصنوعي نسل کشي، مصنوعي نسل کشي، آرټیفیشل انسومینیشن. نو هغه ګویا نطفه د یو نارینه راواخلي او د یو زنانه وومب ته په ساينټیفیک طریقې باندې وردن نه کی بچی ته پیدا شي. صحیح. یا ووم ته وردن نه کی انکیوبیټر کې یو مکسر کی دي، سکی انکیوبیټر کې یو مکسر کی دي، نو دا اغی نه یو بچه پیدا شی نو اس ددی بشر عصه حیثیتی دا پیغمبر اسلام زمانه که دا پروسیسو نو قرآن دا ذکر کرده نه دا کرده فقهاو زمانه که دا شیو چه دا اجتهاد کرده لہذا او سوا گوره دا قرآن رناکی دا سنت رناکی دا سابقه فقهاو دا اجتهاد دا رولز پراناکی دا دی دا پارا بو سلوشن نو باسه دی دا پارا بو سکه سلوشن برا و باسه او سکه بتا دا بے آسان مثال در کم ناغبا دیر آسان سے پلا خانا تبا طرف تا گوره دی پا پر الفاظو کی اولی کا من خلق مسئلہ او تپوسی و ایدا ویتا من گولای دی یا دا نور سا میڈیسن دی نور سا میڈیسن دی دے کے دا جلٹنا چولا دے نو چه دا با جائز بھی خوراک او کا ناجائز بھئی صحیح نو از دے پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی دا میڈیسن دا تصورو نو دا امام ابو حنیفہ زمانہ کی داو نو دا جدید تصور دے ایسا شد ہے جد آغا زمانہ کی تو دا جڑو بوٹے تصورو ایسا شد تصورو دا herbs and seeds herbs and seeds اغیر بانے با علاج کی دو نو دا خود دا herbs and seeds chemical شکل دے یعنی دی خو مانا شوینا شکم حکماو ایجاد گئی دی خود آغین ایسا کرے اگر صحیح نیوکلیس ادرائش کرے سشی ادرائش کرے نیوکلیس او سالا دا جڑو بوٹو علاج چکا لکے جڑو بوٹو علاج چکا داغی سائیڈ افیکٹ نہیں داغی سائیڈ زکا دا متعلقہ بھی مارا دا پارا دا آغا بوٹی کم جز چی مؤثر دوائی دا صحیح اوز دا آغا جز سسائیڈ افیکٹ ہمشتا چی اگر سا ڈیفیکٹ اور نقصان ہم بدن کے پیدا کری نو پانگیم بوٹی کے اللہ تعالیٰ دا غیر پارا طور پیدا کرے دے چا سائیڈ افیکٹ ہونے کی اس دوی خود سو کر چی دا غلوم بنے جز دائی تن ریدک کر دائی تن راو رستو اس آغا سائیڈ بانے کم شے چی اللہ تعالیٰ پا بوٹی کی خود ہو چی دا غیر اگر منفی اثر اگر ختم ہو منفی اثر اگر ختم ہو دا کسا بتا دا پر مثال لرکم دا ہا دا تاسو اگر وائی کسا وائی اگر یا سو کرتا ہا وائی مورتا ہم اگر وائی اس دا اگر کی یو زیڑوی او یو پکی سپین وی اس دا زیڑ دا دا آلا درجه گرم شید تیبی نکتا نظر سرا دا آلا درجه گرم شید او دا سپین دا دا آلا درجه یخ شید زال لچه منفرد دا غیر استعماله نو دا بدن حرارت غریزی تیزی دا بدن حرارت غریزی تیزی او کزان لدا سپین استعماله نو دا بدن حرارت غریزی دا در کرکت ورکر زی صحیح اوز دا دی دوارو شئینو دا دی تازه ضرورت تی اثر کی قطعه هیت پکار دی سب پکار دی بدن دا هیت پکار دی او سا غزیاد کزان لدا سپرتی استعماله نو دا غیر دا هیت سائیڈ افیکٹ دیر ناکارا دی دا غیر دا هیت سائیڈ افیکٹ دیر ناکا لہذا اللہ تعالی اغسپین ورسر ایو رضا کر نا غسائیڈ افیکٹ دیر ناکا اغسپین بان ختم کر خبر ازین کرارا دیوئے دی پیغمبر اسلام فرمائی چی ما انزل اللہ دعا الا وقد انزل له دعا خدا حسی و بیماری دنیا کے لئے پیدا کرے اندقا دنیا کی اغیل علاج ہم پیدا کرے گا دوائی والا ہم پیدا کرے گا میڈیسن والا ہم پیدا کرے دی وزا ڈاکٹر یا دی ریسرچیز دا اغیی کار سا دے اغیی دوائیں پیدا کئی نا اغیی دوائیں فائنڈ آؤٹ کئی ایسا کئی فائنڈ آؤٹ کئی ہے لگی ہے چھے کم شے بدے دے پارا کار گروی سبے کم شے بدے دے پارا کار گروی نچے دے کم شے دے پارا لا تدو سا اغیی ریسرچ کئی او میڈیسن نہیں پیدا کرے نمونگو دا لا علاج مرض دے لا علاج پا دے مانا چھے لا حکیمان او ڈاکٹران اغا شے ترسی دے چھے کم شے پا کائناتو کہ اللہ تعالیٰ دے دے علاج دے پارا پیدا کرے دے نو لیٹران بیا دے ہوئی او فلانی دا کی یو سڑی اغا ڈسکوری ہوگا دا شے دا فقه مبدا بنیادی تو قرآن سنت تی بس بس نو بس قرآن سنت دا لا ندا دا دا تولی کا چه قرآن سنت دا لاز ندی دا سور صاف لاز دی نو بس کدی یو خبر مانی تا تعلیمی افتا سڑے نو کدی یو لفظ دی سور چو کچھ دا لا ندا دا سور صاف لاز دی نو بس بیا پوشی سور نا شئی نو رائستیش او دا فقہاو کار دی دا سور نا شیر آو بس سب اللہ خانا کمی خبری چیز دری پیری جی اگر یاد ساتا و بیا دماغ ری فرش کوا دا نوی نگی اس تو مسئلہ ہو رہا چه امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیراز حضرت انس کور تا دا سہر دا مانزن آباد حضرت انس مور دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کے خالق دا دا مور کزن وا او حضور علیہ السلام باری دیر مہین وا حضور علیہ السلام سر آسم کو مہین وا چه دا پیغمبر صحیح خود قوری پا حیث پانے دیر زیادہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ حضور علیہ السلام بکھرا کرے سار مانزن پس چی مسجد میں رہو تو نو نیک بدے کرا لا خودی بر روز آنا دا حضور پہ انتظار کی سا شی تیار کړ سفراج دې تیار کړو چې ممکن دې راشي چې څنګه راشي هغه ډیر کینی نه چې ضرورت دا خوراک پیش کړم حضور اکرم صلی الله علیه و آله نو چې ورغله نو په پنجره کې یو مرغه و کړه نو حضور اسلام تاسو ته وی دا مرغه دې شاده دا مرغه دې شاده نظر ته انس خپل ماشوم رور ته اشاره وکړه ورکوټی ته وی دا رد ده درسره دا رد ده دا غنم دې عمر نو دې عمر حضور اکرم صلی الله علیه و بس چې سب ناشته کوله وکړه او لاړو بل چې لاړو عمر یو کته یو دیوال سره ناست ده سه ماته ګوره دا سه آزرده او خفا پیغمبر علیه الصلاه والسلام لومبه ته پوزو قدرت یې نستا بيد باندې شي دی ولې خفا ده صحیح حضرت انس او توي جي هغه مرغه چې تاسو پرون ویلې بيګا مړه شوی ده نو دي هغه مرغه پسې خوا بده ده نو پیغمبر علیه السلام راغی ور سره زمکه باندې کې ناست نو دا سه مينې لپاره ولا مخ باندې دا سه وکړ تاسو رسوي میک اپ تکول نوې تکول خو سزا ده تپول وایي تا د مینې ذات کې ته تپول وایي اده سزا هغه ته تکول وایي صحیح تا تاسو د مینې په اظهار کې څه ډېر بیړه نه وایي او کله دا خو هغه چلو شیخ عبد الغفار خان وی تلو کنه ته اتک کې تقریر کو نو په دا اردو پښتو کې دا مطلب چې پښتو مؤنث کله په اردو کې مذکر دی صحیح په پښتو کې غلا په مؤنث استعمال کې نه په اردو کې مذکر او کله په پښتو کې مذکر وي په اردو کې مؤنث استعمال کیږي صحیح اوس تک قوم صحیح نو موږ دا زما قوم دی نو دا دې معنا کې مذکر دی صحیح دا څنګه چې زما قوم دا دا د مؤنث ته پاره دی خو دې دا د مذکر ته پاره اوس پښتو کې قوم مذکر استعمال کیږي او په اردو کې مؤنث استعمال کیږي صحیح نظر غفار خان تقریر کو ناغو ہے ہمارا قوم یہ چاہتا ہے چاہتا ہے اس دا مذکر ہے صحیح حالانکہ اردو کے چوائے نوابا سے ہماری قوم یہ چاہتی ہے مؤنث پہ وائے نوچہ ردہ ہوئے ہمارا قوم یہ چاہتا ہے نوچہ پہ آوازوں کے خان صاحب دا قوم مذکر دا قوم مؤنث تھے قوم اس لئے مؤنث نے مانا شد زدہ فیمیل فیمنین وی دا مؤنث دی نظر غفار خان اوتویت نا دیر تیزو اگو ورطه تاسو مؤنث دی اختان مؤنث دی اٹھو مذکر دی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے مقبل اوٹا پو او ورطه وی یا ابا عمر عمر نمو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطه ابا عمر وی او دا عمر پلارا سی ورطه حالانکہ خور کوٹ محصول ہے چاپ لار نوی بلکہ عمر دا غنم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطه یا ابا عمر ما فعل المغیر اگا کرک تی سوک بلا مغیر وی کرک تا مغیر ستا وی تاسو کرک وی مونگو تا مرز وی مونگو تا او مرز وی مبولی صحیح اس دا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی دا حدیث نقل کرے باب ما جاء فی مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با مزاح ام کو خوشتوی بے کولا سبے کولا خوشتوی بے کولا اگر وہ دیکھ ذکر کرے دے صحیح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چی کلا دخل استاد نا دا حدیث وی نا امام تقبل استاد وی استاد محدث و او امام رحمت اللہ علیہ فقیه و استاد محدث و محدث آغای چنو دنیا جہان حدیث ورطا یادی پا صحیح سنب بانے اگر تصوی محدث لکا امام بخاری او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے فقیه و اس دا یو مسئلہ دان سرولی کئی چی ہر فقیه محدث وی ہر فقیه چی وی دے محدث وی و ہر محدث فقیه نہیں هر محدث په فقه نه پوي محدث ويغه او فقه باندې نه پوي لکه مثال به تاسو درکم په موجوده زګدا امام رحمت الله علیه تعالی استاد سليمان ابن مهران اعمش نو امام وزاعي دا امام تو استاد خو محدث دي سره محدث دي نو یو حدیث ذکر کو نو امام سے ته او نومان هغه ته جي و دې حدیث نه سمصله وزي امام رحمت الله علیه ورته دي نه قوم مسلی وزي سوتی ہوتی اور پھر دین وہ مسئلے ہوتی یا او جی او کسرے پہ فکر کی بھائی تنو بتی مر ہوتی صحیح نو امام سے ورتوں شمال لیا وا دعا درے تلو تین دس پاک وہ نو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں او دے محدث او امام ابو حنیفہ فقیہ دے اگر تو جملہ ویلا وی یا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة او فقیہانو او فقیہانو تاسو ڈاکٹران جی تاسو ڈاکٹران یہی منگا فارماسسٹان یو منگا محدثین سے فارماسسٹ اور فارماسسٹ سر اپا دنیا جہان دوائی بڑھ گئی ټول ستوري دی صحیح خو هغه چې په مرض ډایګنوز کولو پوي صحیح اپ پرسکرپشن پوي نه دا راغو فن نه دی او دوی کې دا الیګل دی ته فارماسیسټ وکی هغه څه دی الیګل دی هر چې ډاکټر دی هر چې ډاکټر دی دته په ځین کې دا ټول دنیا دواینه پرتی فزیکلی نه ورته څنګه پرتی ورته او ډاکټر کلی ته سره دا شي نو دا رائټ هډ او لانګ ډرګ ډاکټر دواینه هغه سره ورته پرتی کلینیک نه اته کوم دې او کلینیک ته واده نه به ځو شي جوړ دی او بلډ پريشر واره شي دی ورته فلان فلان خو دا ټول دواینه دغه په ځین کې ستور دی نو هغه نمبر اول ډایګنوز بیا دا غینه پاس دا غزین د ستور نه نمونه راوړي نو دا باندې ورکول کی صحیح او بیا چې سلیل ورکي وای دا دا واخلا امام موزای څومره قیمتي خبره ورته وکړه موږ محدثین موږ فارماسیستان یو تاسو فقیهان تاسو ډاکټران یې تاسو په مرضم پوهیږئ دا غي په پرسکرپشن پوهیږئ په مرضم پوهیږئ دا غي په پرسکرپشن پوهیږئ اوس دغه حدیث چې یا ابا عمر ما فعل النغیر ابا عمر استاغه مرض یا استاغه کرک سو کړ بځای کو یو مزاح ده څه شه ده یره به مرض نه خوشته یو کړ بس ماشوم سره چې ماشوم خوشاله شي خو ما ابو انی پرم الله علیه فرمای مزاح نه ده دا پیغمبر مزاح ده دا مسائل نه ډک ده ارسن دي تو ریډکشن او دا فقها دا کار کوي فقها څه کوي دای دا کار کوي صحیح نو اسما ابو انی پرم امام ابو انی پرم الله علیه فرمایل چې په دې حدیث کې اوله مسله خو ټول نه وړاندې ده چې دا د مدینه منوره حرم د مدینه منوره حرم د مکه حرم په پیژن څه بلغه په خاص کړ الحمدلله سره مله الا تر اوسه مخته آیات کړه کړه دا دې څه کړې دي خطا د خود ډول کړې ده یو ته به حج پاتې ایس سونه سپاسه د دې نور د خیر کارونو ټول په خیال په دې حج ته خیال نه څه څنګه دی واري ها نه ته وایې به شي بیا هڅه وران کار نه شم کولای لا په صحیح چې موږ ورته چې در جوانی توبه کردن شی و یې پیغمبري وخت پیری ګرد ظالم نه شو پر هیزګار نو بیا خدا ته وسوا حیاتا دیکھو وګوره بیا خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه په لار روانو نو سګر خلق ناشته نو یو کس نور خلق ته وې دا امام پیجن امام ابو حنیفه غریب او دا ډېر مشهور سړی دی وینه دا هغه سړی دی د ټول شپه خو یا مطالعه کوي یا عبادت کوي د کیږي نه هذا الرجل الذي يحيي الليل كلها امام صاحب لیکلی دی وې ما چې دا خبره اوریدا نو ځان ته ملامت شوم چې دې خلکو ما باندې څومره ښه خیال دی زه خو نیمه شپه مطالعه او عبادت کول نیمه شپه خو زه دیم نو دې نه بعد مې په ځان ناروا کړې چې شپې به نوزده کېږم صحیح ولګېده که نه دا خبره صحیح ولګېده صحیح نو امام صلی الله علیه فرمایي حق تا کړی دی د مکی معظمه د حرم چې دی حرم عبارت د جمعه مسجد نه نه دی نه د حرم مکه لکه ته چې کله د جدي طرف نه تللی نو د جدي نه چې سړی بهر وځي جدي نه بهر یو ځای راځي په روډ باندې شومې شي هلته کې روډ دوه ځای شي د مسلمان دپاره د غیر مسلم دپاره ځکه د حرم حدود ته غیر مسلم نشي دننه کېدی دا سینکچوري ده دا چا سینکچوري ده دا الله سینکچوري ده لکه څنګه چې د وایټ هاوس دا غي یو خاص لیمټ دی چې هغه ته جهاد نشي انوته کنه نوته دا کنه نوځي نو بس انت اډر سره چې ولې صحیح شو دا سینکچوري دا سمثینګ لاجیکل نو اوس کله دنیا د حکمران د پر سینکچوري وی په دې پاکستان کې دوزه بکتلی کتری به نو نوټکلی و مونږی صحیح نو البته یو بورډ لګولې ریسټریکټډ ایریا سره ته وکتلی افغانستان کې بوم دی علاقه ممنوعه او ریسټریکټډ ایریا نو ریسټریکټډ ایریا کې یا خو د فوج عملیات شروع وي ارمی عملیات شروع وي یا پکې څه اهم تنصیبات وي یا پکې څوک اهم شخصیت پاتې کیږي څه پاتې کی یا نو دې ته سینکچوري وي نو اوس کده انسانان د پاره سینکچوري وي نو د خدای د پاره دی وی کنه دی خدای هو ټول کائنات خالق دی او معقول جواب د شور کوي شي صحیح نو الله تعالی د خپل سینکچوري حدود متعین کړی د سلور وړو طرف نه د خپل سینکچوري حدود متعین کړی دي د سلور والو طرفنا چې دې خطې ته چې څوک زما په یووالي او د محمد رسول الله په میسج باندې بلیف نه کوي انسان نه دي صحیح دې تقوا خلک راځي چې افیشل دي څه شي افیشل دي د کاوس وایټ هاوس ته هم خلک دي کوم خلک دي شي افیشل خلک انا افیشل کوم شي دي صحیح دغه رنګ یعنی هر افیس ته وی ار ریسټریکټډ ایریا وی نه نه اوس د ای ار ایس دفتر چې ټول ورته نه وته شي نا د اف بی ای دفتر چې ټول ورته نه وته شي نا اپ ریسټریکټډ ایریا وی صحیح که حفاظت لازمی دي نو اوس د قرنګ دا د حرم ایریا دا د ریسټریکټډ ایریا دا د دې جدي طرف نه تقریبا شل میله یا یوش میله لا مکه موزمه ته پاتې چې هغه سړک نه جوړ شي صحیح ال طریقې للمسلمین لغیر المسلمین خبر دین کې رااله اوس دا کوم ځای نه چې د غیر مسلم داخله ناجایز شي نو دغه نه د نه د قدرې ته حرم وي دې څه وي مو خو حرم مسجد ته وایي صحیح او حرم په بل معنا د ټول علاقې ته وایي چې کوم ریسټریکټډ ایریا ده اوس خبر دین کې رااله اوس د حرم دا غي حکم سره چې په حرم کې د نن شکار نشي کولای په حرم کې د نن شکار نشي کولای په حرم کې د نن مرغان وایز دا ساتل نشي وایز د سینه جمی په حرم کې د نن پنجره کې بندولې نشي اوس پیغمبر علی السلام یو حدیث کې فرمایي دا نن خبر د نن بل خلل ستار پوي پیغمبر علی السلام په یو حدیث کې فرمایي چې ان الله حرم مکه خدای مکی له احترام ورکړل وإني حرمت المدينة زمدينة لإحترام وركم وإن حرمها دمدينة حرم ما بين عير إلى ثور داد الثور أو دعير داد دو غرون مولي مدينة ما نورك دو غرون يو طرفتا أحد يو طرفتا أحد بل طرفتا جبل سلع ده بل قال المدينة يو طرفتا جبل أحد بل مخالف سمت كيش غرب نظرت لدي ديتا جبل سلع ده صحيح یو ورکوټه هل دې اغه تغیر وای بل قصد اغه تصور وای یو طرف تغیر دې بل طرف تصور دې نو پیغمبر اسلام حدود د حرم متعین کړ چې د مدینه د حرم حدود د کوم ځای نه دي د غیر نواله تر تصور پورې پیغمبر اسلام فرمایي فمن اوا فيه محدثا چا چې په دې خطه کې پناه ورکړه یو بيدینه سړی ته چاته یو فساد پیدا کوونکی سړی ته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فدل دي خداي لعنة في ده ملائكي دي ده طول انسانان دي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ده دمر سنگين جورم ده كده ده شه قيامت بورد الله تعالى خنه دن رينسم قبلي او نبا الله تعالى دن ده عذاب علي ده وقام خواه ده عذاب فيس كي خبر دين كرالا اس امام شافعي رحمة الله عليه اغدا حديث دا سي اطلاعي كر شه ده مكي پا حرم كي دن سره جنگ نشی کوله سره جنگ نشی کوله د مکی په حرم کې دنه سره شکار نشی کوله هغه به عینه دغه حکم د مدینه د حرم هم دی به عینه دغه حکم د مدینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حرم د مکی د خدای حرم دی دا زما حرم دی امام بونی پر رحمت الله علیه فرمایي چې حرم په معنا د محترم ځای دی د حرم معنا څه ده محترم ځای چې پیغمبر اسلام فرمایي چې مکی له خدای احترام ورکړل محترم کړی دی مدینه له زه احترام ورکوم محترم کوم احترام کول په تاسو لازمي دي خبر دین کې رااله هر چې دغه قوانين دي هر چې دغه قوانين او رولز دي د مدینه د حرم رولز هغه نه دي کوم چې د مکی د حرم دي د مکی په حرم کې دنه په خپل کور کې هم پنجره کې مارغه نشي ساتلې خو د مدینه د حرم حکم دانه دي نو دلیل ولا اولی سره دغه حدیث نه دا وګورا دا رضی انس رضی الله تعالی عنہ کور دا کو د مدینه د حرم په حدود کې دنه نو کدا پنجره کې مارغه ساتل ناروا وې نو پرون ورځ چې پیغمبر علیه السلام راغی او پنجره کې مارغه اوس اونید نو پیغمبر علیه السلام بکره او خاموش نو پاتې شوه ځکه د خدای پیغمبر کله په ناروا باندې خاموش نه پاتې کیږي پیغمبر مصلحت نه کار نه اخلي تاسو نه خبره کې الله والا څه نو کدا پنجره کې مارغه ساتل د حرم د وجه حرام نه پدې باندې آزاد کړو دا یو خبره شو صحیح وی دغه مسله دینه معلومه شو چې مارغه په پنجره کې ساتل دا شرعاً جایز دی کدا نه جایز وي پیغمبر اسلام په نوم دي ته حرام کار مول کړي دا مارغه آزاد کړي صحیح او صرف یو کنډیشن دی چې دا غره فراس کاک با صحیح انتظام کې دا دو خبره شو دریمه خبره دا شو حضرت امام سلام الله علیه فرمایي چې ګور دا عمر وو معصوم دا کرک دو او حضور اعتراض په دوه ورځ باندې راغی ناغه داسې ازرده او خفه غونې ناستو ازرده او خفه غونې ناستو پیغمبر علیه السلام راتلو سره لومبی تپوس د هغه ماشوم صحیح نو امام رحمة الله علیه فرمایي چې دا شرعي مسله ده چې کله لاړ شي یو کور ته د خپلوان وي یار دوستان وي نو کوم سړی چې ازرده ناست وي لومبی به د هغه متعلق تپوس کوي د څه پرابلم دی اتنے تال تے لاٹ چھو ان شب چھے را ولے اس میٹ نالے اگ دا بیڑا لگ گئی صحیح تے شریعت تے قضا دا مسئلہ دا چھڑن بے بداغ پتہ لگے شاہ جی غنی تے خیریت خودے تن صبا دے بنے ہستے بس دے سربان وچ دا صحیح او کتے ور لے اجی باری ڈوڑائے کرے دا او اجی غنی ناستے لغبان غریب سر درد دے دے تکلیف تے اتا گپ شپ چھوڑو تا اجی باری سنگا نو شیش کے بعد سنگا کڑی دی برابر دی کنا دی او خری تا درا او دا کہ سنگا دا او نے سلام مر تا تے سے پسڑی دی فلان فلان فلان ا غریب سر ماتی گی غریب سر دا اگر احساسات مجروح کی گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رنبے دا ازردہ طرف کلا شدل فجر شوی دی دا درما خبر سلو رو مسرے تن را را را را را کلا کلا چ سړے ک سمرم لوی سړے وی د پیغمبر د لوی سړے په خدای مخلوق کې بل نشته ک سړے سمرم لوی سړے وی شرعاً پاغ لازم دی چې معصومانو سره شفقت مظاهره وکړي صحیح پنځو مسلې تن را ده او امام رحمت الله علیه پنځو مسله هغه تن را وستا چې دا د لوی سړی د شخصیت سره اس منافق خبره نه ده چې کده ورشي چا سره ځمکه باندې کیږي ځکه پیغمبر علیه السلام راغی مې معصوم سره په ځمکه باندې کیناستو پګاو مسره ته را معلوم کړه چې معصوم کسلا معصوم بچی دا کپدې مخ باندې داسې تپولو کې نو دا شرعاً جایز دی خو کټینه جری او شکل نو کې ته ناغله ګره ناروا دی ځکه ته خو شهوات دخل وی ان ته خو شهوات دخل یت نه چې اغله وکي نه معصوم بچی اغلا ها صحیح دا دا دا ته بل مثلا سو کرا معلوم کړه او وما مثلا اتنه امام سلام الله علیه و آله چې عمر د چاپلار نه بلکې عمر د دنو مو خو پیغمبر علیه السلام به تور مزاح ورته ابا عمر وی چې او د عمر پلاره صحیح نو دغه سه مزاح جایز دی لکه نظر محمد د دنو دی خو که زور ته وان د مینه په خاطر او د مزاح په خاطر او د نظر محمد پلاره ته څنګه نو د نظر محمد پلار نه دی دا زما طرف نه یو مزاح دی سره صحیح اوس دې ته و دا د صحاو کار دی او بالکل صحابه ورا کړو دا یو مشهور صحابي دی یو مشهور صحابی دی اوس ابن اوس بل اړ احادیث نه منقول دی اوس ابن اوس اوس د اوس دی اوس د اوس دی هر کی د نیکنم په خپل زبانه کې خدل دی دا د عربه معمول دی خو دا بن دا فرایره تسلسل دی صحیح شو نسات نسره مت طرف نار حاجی شیر محمد نو صحیح استستا کر بچی پیدا سی نظر محمد دا عرب دا یعنی سلسلہ دا چرا دنو بشیر محمد صحیح شو او بیر دا بچی پیدا سی اگر نو بشیر محمد دا سلسلہ آگئی نمون فریجی نا صحیح اگر وی دا پلان دی کنو بجن زندہ ساتھی سبای کہ زندہ بے ساتھی نو اینی ہاو دا دا فقہ ہاو کار دی نو ما تاس تو بیچ اوز دا غا وائٹامن والا گولا یا نور گولا دا میڈیسن والا من دا تپوز کی جیلیٹن پر کی استعمال ہے سبای کہ جیلیٹن پر کی استعمال ہے اوز بیا دا غا دیمان تاور تمارک میں دا حدیث تذکر رہتا ہوگا اوز زمان پر حیثیت دا مفتی دا دے متعلق اجتہاد بسی چی بھائی جیلیٹن خوکا دا حرام زناور بھی لکا واز زبح شوی ندا یا لیمب زبشوی نده پراپر طریقی سرا چیز زبشوی نده خوخیم ناروا ده دا چربی مور چربی وردی تا سوار ده دا چربی واز ده نو دا واز بیم ناروا ده نا اغا واز ده چه پششی که خمسوی ده نا اغم ناروا ده اوز بر رحیل قد اقا مسئله ده صحیح نو بیا صرف یو تا پوست مچوک چی دا کم چربی پا دی گولو کی استعمال کری ده دا دیتا وی کیمیکل کمبینیشن سوار ده کیمیائی ترکیب نمون ورته د کیمیکل انالیسس نه بعد د چربی واپس د چربی شکل تر اتلی شي کیمیکل کبزداد نه بټره دی اوس صحیح دا خو فائنډ اوت کیږي چې دوره پکې چربی ده صحیح خو د هغه فارم ته واپس راوستې شي نه هغه وی نه هغه فارم ته واپس نه راشي هغه وی ها کیمستانو وی چې هغه فارم ته او نمون غي بسم الله خریه اوس دلیل مور چې تر پیدا کړ د امام رحمت الله علیه د هغه د مذهب نه امام رحمت الله علیه دا غدا مذهب نا امام سے منا تپوس شو چی دا مال کے پغرے کے خر مر شو مال کے غر بھی دا مال کے غر خر پہ اس دا مال کے طبیعت دار ہے چی کہ پکی انسان مر شو کپکی خر مر شو کپکی مارغ مر شو اگر سر از بات ترانسفارم شی مال دیتا اثر از بات شکل یو ماغ دا خر بھی خواہ کے وخا اڈو کے پوست وختو سشے پاتے نی اغه ټول مالګه شوی امام رحمت الله علیه تپوس شو وی دغه خر چې مالګه ته ترانسفارم شوی دی د بطور مالګه استعمال دی چې کنه امام رحمت الله علیه فرمایل چې د دې ترانسفارمیشن نه بعد واپس د خر شکل تراته نشي د وقته او د پوس شکل تراته نشي د اډوکی شکل تراته نشي بسم الله کا واپس اچھا وای کوشش کو باب باندې راځه د پور کې چې پکې لیکل نه بسم الله کا وخره کله کله وی چې د پور ته بیا په وای ته واځه کړه ته ذات خبيسته دا وی ذات خبيسته خو دې ذات دې کې نه دا د پور جن ټنده یاره ته کوی جره ټنده ها ها او مې جره ټنده لیدلې دا خو بس دا مسله به کړ انا خو بس جله کړم بیا تر څو شوی او بس هغه خپل دغه ته راځي بداغي حیثیت خو صرف بدې تسلیخ ورناسته اثر دې لپاره جسنے پر لکه دا الکحال چې په دې شیوی نه کی الکحال دا الکحال سره د پریزرویشن لپاره اوس دې نه پات کوي بیا دا مسله ته پوزو ته بیا لیم لازم دي کدا مسله دې راکړه نه نه وان کدا مسله دې بیا راکړه او دا مسله بیا او تاسو سره نو بیا څه شری دا شبدلا ان الحكم الا لله ند حکم مگر الله دا پارا غلی توکل تو پدغه الله ما اعتماد کرے دے وغلی پر توکل المتوکلو نا پدغه الله دے اعتماد کے اعتماد کون کی نو درمو مسئلہ پر آیات کرے توکل چه توکل ستوئی توکل حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دیر خطر جمکنے چه ربز الاسباب عن القلب لا عن القالب یو تقلب وی زڑو عقیدان فی یو تقلب وی قلب مانا زر عقیل اکم دیوی زر کی یو تقالب وی بدن دقا قلب دی او دا سر نا دا لفظ قالب دا قالب اس اسباب با دا قالب نا لرکے دا قلب نا بے لرکے اسباب با دولی کا دغلتا نا بیاو تبانے پوش چی اسباب با دا قالب نا پورتکے وایا مکانا آج پورتکول دا اسباب دی دا قلب نا لری کول د اسبابو د قلب نه نه د قالب نه تعریف دی ولیکو اوسه تشریح نه داته دا اوسه نه تشریح داته دا تا تا د ډالر د مرسته کنيستا به کې ډیر ځار ته صحیح او دغه ډالر لپاره ته کار کې ته نکي او بیا چې ډالر غړي پای باندې خوراک مخلي صحیح وا اول دا خوراک ته ضرورت دا ډالر او دا کار کول دغه لپاره اسباب دي دته دي دا دغه لپاره اسباب دي اس دا قالب پہ اعتبار خدا تمن ڈاؤں وے لاس بہم استعمال ہے پی بہم استعمال ہے سرگی بہم استعمال ہے دماغ بہم استعمال ہے چی دا اسباب پیدا کی سو کی چی دا اسباب پیدا کی خود رزق قیدا دا با دی پدی اسباب ہونی در رزق قیدا بہم پا اللہ باندی اس دی خبر ازین کرا لہا پس خبر آتانا سو دے توکل ہوئی او کہ یو سوی توکل دا تعریف کو چی نا بس خو اللہ تعالی رزق پر کے دماغ پا خدا اعتماد دے ادھے دا ناس دے خو لوگی لور کے چی مرشی مقدے صحیح دے تائید کی او حدیث لکا تو پیغمبر لے اکرام صحابی دے ابو امامہ مشہور صحابی دے ابو امامہ رضی اللہ عنہ و مسجد کے ناس دے او دہ سے غمزدہ ہونے ناس دے پیغمبر لے اکرام مسجد تر آگے ورطے یا ابو امامہ ما دی آگا کہ جالتا فی المسجد فی غیر وقت الصلاة ابو امامہ اکو دمانزا وقتم ندے ابو امامہ درس ندے روان ابو امامہ موجود دور کے جماعت میں راغلے جو وقت سره لگے صحیح وہ مسجد کے ناس تھی سما سره رہتا تھا سب پرابلم بولے اگر وہ کہے دیون لزمتنی و هموم یا رسول اللہ جی تیرے قرضے ربا نے اڑی دلی سچی وہ دیر پورا ولیں بڑا دیر قرضے ربا نے اڑی دلی دی او چ قرضے ربا نے اڑی دلی دی نو یو کو موجودہ زمانے قرض دار دے اللہ تعالی معفو کی صحیح اپ قرض داس گنی لک انکم لک آمدن صحیح اگر فار ایگزامپل زر ڈالر دا حیات نواغ تر چھے حیات ما تر کی پیسے پکار دی زر ڈالر صحیح شو نو بس چیزی کیوا چھے بیا ایسے کرنے کہ حیات نبدا واپس اگر بولی کہ کہیے خو یو سڑے دا چھوی چھے اگر زمیر جوان دے ویچ بیسے دی ماس رہ احسان کرے دیر دیر جروری او دا دم رلوی احسان دے ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ پر روایت کی راضی چھے یو سڑی دی سیم اماؤنٹ ٹوائیس دی سیم پرسن کور کر یو سڑی نا دی سیم اماؤنٹ ٹوائیس دی سیم پر فار ایگزامپل ما ہے تو چاہے تھا زما یو زر روپے اتار دی قرض درا ترا کر صحیح ما پر کار کرو تو میاک بعد دو میں ارتباط دری میں ارتباط پگ میں ارتباط کله چې ما ته راوشي واپس مکی ورته د سلور میاشتې بعد راته بیا ضرورت پیدا شه چې حیات ما ته یو زر ډالره په کار دي اوس باندې خو ما ورته واپس کړي دي د بیا زر ډالره کړو خو سیم اماؤنټ دی صحیح خو دوه کاله تېرا کړ ما پرې بیا خپل کار وکړو دوه درې میاشتې بعد چې کله راته راوشي بیا مې ورته واپس بېرته واپس واخله اوس د ده پیسو نه خو څه شی کم نه شه که کم شوی دی نه دی کم شوی پیغمبر اسلام فرمایي قیامت په ورځ دله الله تعالی د زرو روپو د صدقې ثواب ورکړي صحیح حالانکه دده په اماؤنټ کې څه کمی رانه دی صحیح خود دې یو سړي د ضرورت پوره کړو د ضرورت په خوایا ته تاسې فکر کوه کس کس پې نه که سیف الله خان له دې ورکړي هغه لاړې نو جاندار سره چې وي یعنی چا کې احساس وي اول خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا قرضی اخلي حتی الوسه کوشش کوه خپل حدودو کې بند کړه حتی الوسه کوشش کوه چې د خپل آمدن په حدودو کې دن نه ژوند تېروه وی فرمایل الدین هم باللیل الدین ذل باللیل و الدین ذل بالنهار و هم باللیل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ضمیر دې ژوندې وي څه شی دی ضمیر دې ژوندې وي او قرضه دې چانه اغوستې ده ضمیر دې ژوندې دی او قرضه دې چانه اغوستې ده پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د ورځې رسوایي ده د شپې دماغ خوړل دي ځکه سړی چې جاندار وي خو چې د شپې په کټ باندې پرېوځي نو بل دا کې څه وګرځي الله مې د حیات نه اغوستې خدای خره سره احسان کړی دی هغه چې دقه چې کولېږه جیبه سړی دی یو ډوډۍ خلکو جیبونه پرې کوي او ډېرې مصیبت دی صحیح اوس دغه فکر دا به لیونی کوي صحیح او چې څنګه دا حیات فار اگزامپل ورځې چېرته بازار کې یا سټور کې یا ریسټورنټ کې یا کوم ځای میلاو شي نو ستا خو زمیر ژوندی دی بس نه زه سره که سلام علیک علیکم کې نو سترګې به یې داسې کوي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې نه ښه خبره دا ده چې د شپې د دې غم نه او د ورځې د دې ذلت نه دا غوښت کې خرځې اخلمه صحیح خو ژوند دی سړي ته ضرورت پېښېږي سړي ته ضرورت پېښېږي نو هغه ته یې وویل قرض ورکوونکي ته چې که تا ورکړه نو الله تعالی به د صدقې ثواب درکوي ستا به پیسې ضایع نه شي خو الله به درکوي د صدقې ثواب د صدقې ثواب ورکړي خدا چا چې قرضه اغوستې ده نو ده ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې متل الغني ظلم چې څه وخت دې وس وشي او دا قرضه واپس کولی شي خو تی ډیلې کې صحیح کې ډیلې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هر منټ چې ډیلې کې دا ته ظلم کې اوس پیغمبر چې د ظلم لفظ وي دا ډېر لوی غټ شی دی پیغمبر چې ورته د ظلم لفظ وي اوسګور پیغمبر علیه السلام ټول خلک څنګه بیلنس ساتي هغه له کوئی ترجیح ورکړې ده چې که تا ورسره امداد وکړو تا ته به الله تعالی اگر چې هغه به قرضه ورته واپس هم کړي خو تا ته به د صدقې ثواب ملاوېږي صحیح خو دا سړی چې دا چا قرضه واغسته اوس د ده وسته چې ورته واپس کړي او نه واپس کړي صحیح نو پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ظالم دی چې پیغمبر چا باندې ظالم مار کړي نو سره خیال دی بلکې یو حدیث کې راځي علامه شوکانی حدیث نقل کوي چې قنادر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دی اوسړي جنا او صحابه په ډېر پردادار خلکو به چې پرده نه اغسته ای چې دا ته چې کمی ذکر کوي یا خامی یا کوتاہی ذکر کوي نو نوم نه کوي ها بلکې ته وی اوتی به جنازه ته الی رسول الله دی اوسړي جنازه راوړې شو دی اوسړي جنازه راوړې شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څو وخت جنازه وخت شو نو حضور علیه الصلاة والسلام جمع نه تاسو ته هل علیه دین دبانه چې قرضشت دبانه چې قرضشت نو یو سړی وی چې زمات سلور دینار دی سلور دینار هغه ډیر شه زما په تلور دینه دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی فصل دو علی اخیکم یو کس روان شي دبان جنازه یو کس روان شي ها دبان زوکه دبان جا پیغمبر علیه الصلاه والسلام جنازه نه ورسته وی فصل دو علی اخیکم فدبان جا وسالت محدثین وی چې هغه سړی چې دا کم وفات او قرضه غستوا دا هغه مطابق پیغمبر ته معلومه وا صلی الله علیه وسلم چې قرضه واخلي وسمی خو بیان ورکي وسمی خو بیان لکه لهدا پیغمبر علیه السلام هغه دومره لوی جمله یو مسج ورکړه ادم له لوی ذکر دغه کار کوي زه وګورم جنازه نو کوم دا دې نو ظلم دی زه ظالم سړي جنازه نو کوم صحیح اوس د هغه سړي د خاندان لپاره هم دا ډېر لوی عار خبره وه چې پیغمبر علیه السلام جنازګاه کې موجود دی او جنازه کور نه سو انکار وکړي چې نو کوم جنازه یو او دا سړی هم د خدای بندې لوی سعادت ته محرومي صحیح چې څومره پاک سړی نه چا جنازه کې تمره د بخنې امید جات نو مې د بخنې امید جات چې څومره نیک عالم د چا جنازه کې تمره د بخنې امید جات صحیح او پیغمبر چې وتی یا سبحان الله نو حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ وای ما ته ترس پیدا شه ما ته سوچ رحم راته پیدا دي سړي باندې چې هو الله دې پر پیغمبر اسلام دي جنازې نه محروم شي دا ډېر به محرومیت ته وی ما وی شي اقرب به ما اقرب به اپ ما اوس قطادر دي الله تعالی دبر تاسو ورتي سره چې پیغمبر اسلام وی شي پما بده دې ځان هغه په دې ملي نه کوي هغه په پوریا د ایږي کوي ویجا اقرب به ما وزاد نه صحیح نه پیغمبر اسلام روان شي جنازه وکړه حضرت قطاده وای چې د خدای شان دا چې په دغه ورځ جنازې نه لرو زما خبره ده نه وته زکه چې کې قبضه کومه نه فاضلتي کین سړي چې رچانه په لکار دا غوښتي امکان نشته چې مرګ پورې ده نه یش صحیح دی ور کوي نه انکار ته هم کوي که څوک ورته وایي هم د سره مت ورته وایي قاضي سره تر دې حیات نس خردارت نه نه ما دا ته کړه د زمينو د څه چې خدای پاک هغه ستوري نه ده صحیح ادا کړ قرضدار شه دا یریږي نه یری دا ډېر خبيث شه دا چرته یریږي دا د پزیان کې نه قطعې شي ما دې تړلې هغه تر قرضا صحیح شو نو قطاده رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې یو کې قرضه خو ما نه وخت څه غاغت دی ما په سر دې مداري وایي زماره ذهن نه وتا نو په دې مورځ باندې زه داسې مدینه منورې او بازار کې راغلم پیغمبر اسلام را روان السلام علیکم السلام علیکم رسول الله خدا الله پیغمبر رحم الله اسلامي پیغمبر اسلام علیکم السلام وهل ادیت ما وعدت به تاج پرو جنازه کې موعده کړی او قرضه دې ادا کړه حضور اسلام را پوری ته پوزو کوه وهل ادیت ما وعدت به قرضه دې ادا کړه وما يجي الا الى الان ترسق من الامل ورك هو بس فوري ته احسان جدا مال پرون دي جنازي نه فورن بعد ما ده پچارو چې ادا کړم وي صحیح نو بس ما کار پر روان ما کار نه شروع کړی اوس اړي په دلار شه نو غو بس دا ما اړي په چې چا پیسې چې دا ما پر کوم ذمہ داری راسته دا پیسې وی بیا خپل کار نه پرې خو دو رالم جمع مسجد ته په مسجد کې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم علیکم وما يجي قرضه می ادا کړه چې پیغمبر اسلام راته چې بررت جلدا بدن دې اصل دی اخ اصل دې بدن یې کنه معنا چې د احسان ورسره وکړه خلکو سترګې بیا خښې خوشاله شو پیغمبر درات و سلام ورته وي هغه مړی نه دی بدن یې خبر دې چې رااله نا ابو عمر رضی الله تعالی عنہ وي چې دې قرضې مې اغست دي ټول شپه ورځ کار را نه کیږي ځکه دا تل چې ډېر قرضو لاندې شي ددا اصل جواب ورکړه ددا ورکی نه آثار جواب ورکی دی او اندوس شپ جوړی کی نه مونږ اوس ته سره تیر شي نو وړي شي کوي پرا سره وطن کیتا ها دی او وړي شي کوي پرا وطن صحیح نو ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب جواب ورکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ولي چې قرضې دا باندې ډېری داسې فکر من دین ورتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته راشه چې دعا درته وکړي نو د حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا به اثر کی او میسج جو ورکو به خود دعایي الفاظ کی سکه میسج به خود دعایي الفاظ کی ویلا عزت اللهم او الله انی اعوذ بک زپنا غوالم ستانه من الهم والغم د دې هم او د غم د مغز کا پایده د دماغ کې مخلش والحزن والكسل الله تعالی د فکر مندان او د ناراستاین چې اعصاب به جواب ورکړي دا حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ تاسو نه څه جوړتا چې کدا اعصاب دې دغه څه مات کړی او ټک پک نه کېدا په دې باندې کوم دا قرض وکم دا نه دا کې والحزن والكسل صحیح ورته والجبن والبخل او قلنا ز د بوزدلې نه پنا غواړم د بخل نه پنا غواړم بوزدلی دا ده چې اوستا همت ته کیږي څه کار پکې لاسي نو قرضې د وجه دا څه بوزدل شوی چې همت درنه کی چې څه کار پکې لاسي او د بخل معنا دا ده چې کسوی در سره نو د بخل د وجه ته ادایګه تیار دی د بخل د وجه ها ته دا دی ری پیمنت ته تیار دی نو یو وای چې او الله ز پناه غواړم د بوزدلینا د بخلینا ومن غلبۃ الدین او او الله ز پناه غواړم د دینه چې قرضې ما اورته کی چې قرضې ما ته کی اورته یعنی معنا دا چې قرضې عقل هم ګور څنګه زبردست میسج ورته دعا کوي چې قرضې عقل هم مسلمه مقرره کې دا سوره باخلم صحیح چې دا ګوره خوشم وقهر الرجال او الله تعالی د خلکو د غلبین پناه واړه فکر مکروس کی وی د تقرن دار سر کی کی صحیح نو د پخلا غلا په ځان باندې یو اپر هند کړی بس پیغمبر اسلام و سلام حضرت ابو عمر رضی الله تعالی فرمای چې بس دا دعویې کلمات راته وې ما باټم لاین تک ما باټم لاین تک فکر بس مسجد کې د برکات او خپل به بار وته مو عمل می شروع کو سورہ دې کې دمر پیسې وړل چې قرضې می ټولې صحیح ولما دخلوا اكل جدينا وتل من حيث امرهم ابوهم دفاغ طريقا كي سنگ وتطلع حكم كرو ما كان مختلف دروازو ما کان یغنی عنهم نو یعقوب علیہ السلام چی دفکر شویر دوینا من اللہ دا تقدیر دا اللہ من شین سشے الا حاجتا مگر دا یو احساسو حاجت مانا یو احساسو دا یو فیلنگ الا حاجتا مگر یو احساسو فی نفس یعقوبا و نفس یعقوب کی قضا آچا مسائلتو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ أَدَى يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعِلْمٍ مَالِكُ لِمَا عَلَّمْنَاهُ تَدِيبَ لِجِمُّ وَلَا عِلْمٍ وَرْكَرَهُ إذا علم مالكو سكا جمّ وَلَا عِلْمٍ وَرْكَرَهُ ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن خلق السيد بخبرنا بويجي ولما دخلوا على يوسف اكلت دوی داخل کو پا یوسف علیہ السلام بانے آوائل اخاو ندزان ترانے دیکھ روح پر قال انی انا خوکا در روح پر توے وے یقینی خبر دا ضرور سائم فلا تب تیس تفکر من کے گما غمز دکے گما بما کانو یعملون پاغامل چی دوی لگیا دی کئیے دا زما رونو ما سرم زیادہ کردے زما درون یقینی خبر اتا فربوم زیادہ کئی یقینی خبر تا طرف ہم جاتے کہ خود فکر من کے گا ماں غمز دکے گا ماں فلما جہدہم بے جہادے دے آغا الفاظ استعمال کرتا تیر نمبر کے اندر استعمال چی فلما ماتا اس تووی چی تجہیز دیتا ہوئی چی او سڑے پا سفر روان دے او تولا پیک کے تولا سکے پیک کے او بیا ایئرپورٹ تک پل گاڑی کے بوزے او بیا اور بائے بائے ہوگی تو کہ امریکن کو بسکے صحیح بائے بائے رکھے بیا بائے بائے دے تجہیز بائے دے رسو ہوئی تجی عربی وجی یو لفظ دا عربی زمون پا پختو فارسی و اردو کے مستعمل لے زمبری دا پارا تجہیز او تکفین اس تکفین مانا خدا کا فنکول اور تجہیز مانا دا دا چی تیاد کا سفر دا پارا او بائے بائے دیگا تو ہوئے چیزا پا خدا نسپار لے بسم اللہ وعلا من ذات رسول اللہ نو دا تجہیز لفظ دیتا ہوئے اور دا دینا دا ائرکرافت تا منگا پا دا عربی کے ابتدائی اس وقت طائرہ ہوئی پا وقت جہاز ہوئی منگا اردو کے وقت جہاز ہوئی تو پختو کی مورتوں جہاد ہوئے تا سو تفلے پختو کی الوطہ کوئے تا سو برد سے الوطہ کہ ہمون بورتا جہاد ہوئے آگا لفظ عربی والا نو جہاد مانا چلی کہ جارے بس خلق سیاف کیا وغیر یوری شکتا فلما جہدہم کرکی یوسف علیہ السلام دو اتحاکم بے جہادہم دخل سامان سفر سر جہالت سے قایتا نو دے پاورا دا اصل کی پیمانہ والا سشے ہو پیمانہ وا خوچوں کے دے جام پر شکل جوڑا ہو تس جام ہوئے دے جام پر شکل جوڑا جام کے خلق کو بس کی کم شے کے چو بس کیا تھا سقائے ہوئے ایسا ہوئے سقائے ہوئے نمونگ بہنے ترجمہ ہو کو جام بانے سبانے پہ ہو جام بانے وہی جمشیر سرہ جمشیر بادشاہ ہو کرنا بس ایران دسر وہی ہو جام میں کہ بدل طول جہان مظاہرہ کولا سا سائنٹیفک جام ہو سرہ ہو اگر سے مات شو نو بس بیابل اگر شان جوڑے دے نشان لیکن جی کم سڑی جوڑ کرو نا سڑے مر سیو صحیح نا غالب یو شیر ویلو ویچے چی اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جنگ سے میرا جام سفالت جائے ویدہ زمان دا خور کم جام سے دے دا دا جمشید بادشاہ دا جام میں دیر دکا خودے چی کدے مات سیو مزبا دا بازار میں اوبل لڑا خودو جمشید جام خود بازار کی بلنے بیدا ویچ زمان دا وطن یو پرنسپل کالج اور دیکھا پختو شاعر اگر دے غالب کرام تو پختو کی ترجمہ کرے دی سی کرے دی پختو کی ترجمہ کرے پا شعروں کی نردی شعر ترجمہ کرے دا چی قدامات سے دا بازار پا بل راوڑا سی وی قدامات سے دا بازار پا بل راوڑا جام جمنا جمشید تب جم گرے وی جام جمنا سما جام دا کلال خدے کلال پیجنے ادھا خور لکھری جوڑے کدا مات سنو دا بازارا ببل راولم جام جم نظم آجام دا کولار سنے فلما جہدہم بجہادے چکل یوسف علیہ السلام دو اتحاق سامان سر جہلت سقایتا کی خودا گا جام فیر اخلی اقیب و بار ضرور پہنچے بار قدی بنیاد چھے دو بورے گئے دو بے گئے منگا بوجھے ہوئے گئے ہاں تو دو بوجھے میں پا اوپ پانے دا سے کہ خودش یہ یو طرف تھی بلا بل طرف تھی دی طرح حل گئی صحیح تو عدی تو عمرہ حل گئی مورا دم دو خلی گئی تدی وجہ وہ طرح حل گئی وغی تو عمرہ حل گئی جہلت سے قایتا فی رحل اقیہ کہ خود جام فی رحل اقیہ پا اغا پاک رو پڑکی سم اذن موزنو بیا آوازو کو اعلانو کی یو اعلان کرون کی ایتو الغیرو چی او قابلی اوز دوی بارو نواچو روان شلو کنان پا طرف بانے نو بس دی شار نراوتر نو شاکنو ورپسی یو اعلان کرون کرانے ناغور تا آوازو کو او قابلی والا اذن موزنو آوازو کو یو آواز کرون کی ایتو الغیرو قابلی والا انکم لسارقون تاسو یقیناً غلی اگر دو پر سرطین کی طرح ہوئے ہاں چھے تاسو یقیناً غلی ہے ذکر اگر یقین سر پتر چی جام دو سر دے قالو اوی روند یوسف واقبلو غلیم اراولان دشدوی بانے مانا اسی او سرے چی غل نینو دے تختینا بلکہ دے فیسکی خبرہ دے سکے دے فیسکی خبرہ یعنی چی سیف اللہ خان دلا واغور کی چی تا غلا کرے گا گرے لازنا کئی چی روان شی دی بلکہ دے سیف اللہ خان طرف روان شی پو غصور تو اس سمیں پوٹ کری دی صحیح مداری حسف علیہ السلام رونا ہوں تو دائر دیکھ دا تروان شی یو ٹرن لگو را گا را سب سقرہ مکرے گا قالو اے دوی واق بدو غلیم روان شدوی باندے یعنی دی حسف علیہ السلام رونا اغیر آدھر دیتا یہ اعلان کرون چیتا ما با تفقدون چه تاسو سشیلت ہوئی تفقدون مانا تاسو سشیل تاسو لٹول ہوئی سشیل پیدا چوئی قالو دویوئی نفقدو منگلتو سو آغل ملکی اغا پیمانا دا بادشا نولان دویوئی تو جام ہوئی دلتے ہوتا پیمانا ہوئی سکا شکل دا جام ہوئی او پیمانا ہوئی پی کیتا وی نفقدو منگ تلاش کو سو آغل ملکی اغا پیمانا دا بادشا ولی من جا ابی ایوا کس جرائیوڑا دا پیمانا حملو بغیر ان داغد پارا انعام دے یو بار دوخ کدا چا واپس کر از خود کدا چا واپس کر از خود ہاں لکا سنگے چوئی چو وانٹڈ دا پارا 25 ملین ڈالر صحیح نزے کدا جام چا واپس کر نصبی یو بار غلا یو بار غنم دوخ دا بورت مفت کر ولی من جا بیا کسر آئیوڑا دا جام واپس حملو بغیر اغد پارا بات دی یوش وانا بیہی زغیم ادھے اعلان کیوں کیوئے شدہ صرف اعلان ندے وانا بیہی زغیم زردی کفی لیم زیزی مداریم شدہ دانے بورتا زور کرو یعنی بیت مادی مکہ ہو قالو دیو سفرنوئے تلائے قسم پا خدائے لقد علم تلتاس ہو یقینی پتہ دا نوس یقینی پتہ ردائے پس بنیاد بانوئے سکے یوسف علیہ السلام پر خبر مجلس کے دوی دیر تاریخ خدا دیر خلق تے خاندان سر تعلق ساتھی دا دا دا دا دا ردی وجہ اغم اعلان کے ان کی طویتا تو خبت دا قالو تلائے لقد علم تلتاس قسم پا خدائے یقین انتاس پتر ما جینا چی نیورا غلی مونگا لنقص دا پل ارضی چی پسات پیدا کو پسمائے کے وما کلنا سارے تین انیو مونگا غلو مونگا نا فسادیان جو او نا غلی نا قالو دویوے فما جزاؤ دی اعلان کا ان کو ورتا ہوئے وے فما جزاؤ پس بے بدلتا غل ان کنتم کاذبین کتاس دروجنی کدا شیر آوا کتاس فرن بیا بس کوئی قالو دوی ورطوئے او دا خبر دوی تے یوسف علیہ السلام خودرے اس یوسف پیغمبر دے علیہ السلام حیلہ کو پا شریعت کی جائز دا سچی جائز دے دیتا حیلہ وئی سٹریٹیجی اس دا سٹریٹیجی کو جائز دا پا دی سٹریٹیجی بارے پر روز دان سر پاتے کول ہوتا صحیح شوا او وقت تول دے لیو بیار اباؤٹ معلوم ہو چھے تپوز بوم دے سزا دوی نہ کرو دے پنشمنٹ تپوز بوم دوی نہ کرو او وقت پتا ہوا چھے دے دوی پو وطن کے دی یعقوب علیہ السلام شریعت کے دے غل پنشمنٹ داوی چھے دے سمر ویلیو دے سمر پرائیس شے پٹ کرے دمر مدہ اغد آگے فین بھی سرویسز کئی صحیح شوا نو از دغا جام کم از کم دو کالا خبر آرور ماتر پاتی سرویسز دے کئی ذکر آئی قیمت دو رہ دے چھے انو کر پی دو کالا پوری ساتھ لیش خبر آگے کرا قالو دوی ورطوی جزاؤوی بدلرد من آغا کس دے وجد پیرا دے چی داغا پا بار کے داشے پیدا شو چی دا چا پا بار کے داشے امون دے شو مغی بدلرد ہم سے شدے یعنی غی بدلرد بسرویس اس کے کذالک نجز الظالمین دغرنگ منگا بدلور کو ظالمانا ان فلوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين اللهم ارحمنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واستمتعنا وتوانا على الليل وعلى النهار صلى الله عليه وسلم حافظا وهو ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم عثمان بابا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. احسان زمنگا درس کی بلند کے چلے تر کم درس وقت میں لائے گی نراغی درس لنا صحیح آنو بس دے سار وقتی رفیق درس لم رہا سجل دے چلے حدیث موقع رہا ملائی گی درس لم دم رہا سجل شنگ رضی ورطا ملائی گی خیلی ممزان رہا سجل درس مطلب دا در خسر ہے دا احسان زمان دا خدای پارا خوخ ہے دا ہدایت دا خدای ناس کی ما چاہ سر پر من خبر کو دا ما دا احسان پلار مردی صحیح ما دا احسان دا پلار مردی وہ ہدایت دا خدای ناس کی صحیح 76 نوالے فبدا بے اوغیتیم دے شروع کرا پبارون دوئے باندے تاسو بار وائی کنم اوخ پانے سے پروئے بار قبل وحائی اخی مخد بار ضرور دا دینا مخد بار ضرور دی یوسف علیہ السلام نا ندو یول اس کسانو لس دا غفل رونا یو دا دی یوسف علیہ السلام رو اس اغا پیمانا آخو پرتو دی یوسف علیہ السلام دا رور بار کے ادوی تا معلوم ہو بچال کیا زکر دا سٹریٹیجی ہوا سشیوا سٹریٹیجی ہوا ادوی نیک پنیغ آغی تلل نا کہ نیک پنیغ آغی تلل اکولا اولے خب یاب لین کے در سیدہ تاسو خیر تاسو تا معلوم ہو جدہ غدائے دے لہذا ادو میر دی نور خلق بارون اکولا اول شروع اللہ کہ دا کولا کا دغرا دغرا کولا کا کہ دے جدہ کی او بی آخر کی دی بار لگا ویو دا کولا کا کہ شبہ پیدا نے فبدا بے اغیتیم شروع اکلا فبار دوی بانے قبل وقائے اخی مسکد بار ضرور دی یوسف علیہ السلام نا سم مستخرجا بی آئی را وست دا پیمانا من وقائے اخی دبار ضرور دی یوسف نا کذالکا دغرنگے کدنا سٹریٹیجی ہو خولا مونگا ہیلہ وائی وائی قدر سوائی ہیلہ کذالکا کدنا دغرنگے سٹریٹیجی ہو خولا مونگا یوسف علیہ السلام تا ما کانا نو دے لیا خدا چنی ولی روح پر فی دین الملک پا نظام دا بادشاہ دا مصر کی اللہ ان یشاء اللہ مگر دا چی اللہ غختے نو دا مصر دا بادشاہ پا نظام کی دا شنو چکنی غلبہ دا چا مال چی غلا کردے دا اغپ خدمت کی وفاتی کی گی دمر مودا دا دا مصر دا بادشاہ نظام نو اللہ تعالی دا حیلی یوسف علیہ السلام تا ما انسپائر کلا چیل دی خلقو ننم بیتا پوسو کا چیس تاسو قانون کی دا غل سزا سدا صحیح اللہ تعالی دا مورتا حیلو کولا نرفع درجات المنگ پورتکو دا درجو پا اعتبار من آسوک نشاو چیز منگ خوخی وفوق کل زی علم ادپاس دا ہر علم دا مالک علیم یو بل والغالم دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی سوکم دنیا کی دا داول نشکولے چی دے پرفیکٹ عالم دے پر یو فیلٹ پر اسی یو فیلٹ سوک دا داول نشکولے چی زب دی فیلٹ کے پرفیکٹ عالم ہوں ان پر دغا فیلٹ کے اگر چی رسط کے دزان نبالا عالم بھوگی چی بیا اگر بالا عالم رسط کے برزان پر دغا فیلٹ کے بالا عالم پیدا کی حتی چی دا علم انتہا اللہ تورسینو پرفیکٹ عالم یہ واضح سوکتے اللہ تعالی وفوق کل ذی علم علیم اللہ تعالی فرمائی دا ہر علم دا خاون دا پاس یو بل عالم موجود دا ہر علم دا خاون دا پاس یو بل عالم موجود قالو اویدو این یسرق اس چیز دا بارنا دا پیمانا را ہوا تا نو بل دیرون لہو غصور را غصور غصور ویسر سیورتا او دا شرم ہوئی نا دیکھ پلا غصو ویستا اسنگی ویستا قالو تو اوی وی این یسرق دے غلا کی نوی خیر دا دیتا دیکھو گورا لار خود دو شریکو خمیان دی جلاوی نو بل اس پلار پلار پاوالا خود نشب لیم کولے صحیح خمور خود جدا را خمور خود رزیستا ولا پلار خود دیو صرف صحیح نو دیکھ پلا غصو ویستا وی دار دید مور طرف نے جینس کی دا غلا کول دا غلا گانے کول سکی دی دا مور دا طرف نے جینس کی دا غلا دی دا ضرور رہم غلا کرو صحیح یوسف علیہ السلام خبر ہو رہے خاموش قالو اوے دو این یسرت وے کدے غلا کئی فقد سرقان تاکی فر غلا کرے وا اخون یورو لو چد دو من قبل مخیر دینا نو اس یوسف علیہ السلام سا غلا کرے وا چدے ور تا ریفرنس ہو گئے دے یورو رو اغم مخی غلا کرے یوسف علیہ السلام دا خالہ پا کفالت کیو یہ چاہ تربیہ کو خالہ نو چکل یعقوب علیہ السلام دیکھ پل کور ترا اس دا خالہ نو دا خالہ ور سرا دیر زیاد تلونو محبت ہو ناغیم نگو سل چی دیر تلار شی ناغیم دا سٹی جیو رکرا چی دا سپینو ذرو یو لاکٹی والا دا قبیس لان دیو سیو کرا دا سپینو ذرو یو لاکٹی والا قبیس لان دیو ترا نو بس دے کور ترا گے ناغا ور پسیر آلا وید زمان دا کور دا سپینو ذرو لاکٹ پٹ کرا غلا کرا دے یعقوب علیہ السلام کو وی آو نشت اس قانون کو وی ایڈ کو نشت وی بس بوئی دا قانون کو مدقا ہو کسو غلاو کی اب خدمت کی پاتی کی داگا چا خا خبر دین کرا دا نو دوی اغه تر ریفرنس ور کوی له ضرور ولا کړي وا قالو اے دوی ان یسر وے کدے غلا کے فقد سرقان تا کی سر غلا کرے وے ورود من قبل مخر دینا فاصرحان دا خبر پٹو ساترے اسف علیہ السلام فی نفس پزرخ پڑکے ولم یبدی آلہ اد حقیقت اظہار دے خبرے انکو دوئی تا چننا اگر ما خالب یا ما تویلیو ما غلا نو کرے اگر ما لفغارا کی ڈر لیا اور رضی سٹریٹیجی پہ حوالہ بارے تر لیو اسف علیہ السلام دا خبر اور تظاہر نکر بس خاموش پاتش صحیح البتہ پزرز رکی ہوئے تر اس اللہ تاسو ٹکشی ہوئی نہیں تر اس اللہ تاسو صحیح شوئی نہیں سچے آزا سوری جو کرنے آو مت کرنے ہیں آو کھنا قال اوید انتم شر مکانا ویتا سنا کارے مکانا دا منزلے پہ تے وقت دیت مجھے ناکار تبی ستا سنا دا ناکار والے زینا دا ناکار والے درنا زینا عادت مرا تب اسا بدل شرے یعنی آغا بلیم او فالس چارجز او اغه بلیم کول او اغه نفرت عامره تر اوسه په طبیعت د یوسف علیه السلام زړه زړه کې وي نو دې ده ما تاسو ته لطیفه کړو کنه یو مولوی صاحب طالب ته غوسه شو چاته طالب ته غوسه شو نو ورته وی خره غلې وی صحیح ما دا نه سره جوړ کړ لطیفه دې یاد اج افغانستان دې یاد وی خره غلې وی چې احسان د پاره او تعالی پاره وی تکرار کو وی ما دا نه سره جوړ کړ صحیح اوس یو ساده سره هغه غریب دا د ځای کې نه مولا صاحب ته خره غلې ما دا ساده سړی هغه دا خبره لیټرلی واغسته دا خبره لیټرلی واغسته جدي ونی ولا نو راغه بیا مولا صاحب کوي جدا اوس تعالی ته تاسو سره سبق وي تا ورته چې خر راغلې وي ما دا سړی دې خر راغلې وي او ته په تاسو پوښې سړی ساده لري وی او کنه دې خر راغلې ما دا سړی نو بیا جدا او خر دې غنه سړی جوړ مې یې زما زوی هم نشته نو یې زما خر دې دا غنه برکه سړی جوړ مې کې اوس د مولا صاحب خرته ضرورت وو خپل فصل ته خو راځه صحیح ورته یې تیراو نه بس نفس میں رائے والا بس اگر لاؤڑو خر والا راوس پا مولا سے اپتے والا کھو مولا سے غریب کو سبانا خر کا تکا ہو پل پٹی کارے پہ شورو کھو صحیح شو وہ صرف پٹی کارے پہ شورو کھو ورتے میرے کہ افتہ بعد راشا افتہ بعد تیرا گئے لا ترو سا پوری سلک کار پاتے ہوں وہ مالک کو را گئے ڈیمانڈ کو مالک را گئے ڈیمانڈ کو اسے دماغ خر ویجی دماغ خر سے رسو شو سڑے شو وہ مبارک شا تو خوڑیر قسمتی سڑے وہ اغسنگا وہ اغسطا خر کو سڑے ہم شو اوی په دې قریبی پولیس سټیشن کې نه افسر دا غوړې نور تانیدار وای تا و تانیدار وای ها نو په دې قریبی پولیس سټیشن کې هغه تانیدار دا غوړې اثر مامور مې سر مامور مې لګو دې ته وخت جوړتا او سره کولې خوشاله شه انو چې لاړو تانیدار سره اوس کو سایت نه اوسو او نو ګیا دې فایلونو باندې کار کړې ا دې دل تنو ورغه وی وا ای سوره خدای او زما خرا او زما خرا خدای سوره مهربانی وکړه هر وی یوازې دانه چې خدای سره کړې خدای نه تانه دا هم جوړ کو صحیح تانه دا مو سړي دا څه ختم کیږي ما ته وی او خرا او خرا نو په تیر اپاز نه ورته نه لته ول ورته پس مکه را واچو یو سو دتی په تاسو ته وای لغت یو سو لغت ول ورکه دی ورته لاندې وای وینو خطور بدل شوی خدای عدد د یوسف علیہ السلام دے سو ویتا تو دلغت و دت لا تروز پورے تے نہ دے یونس احسان پوچھ دو رڑیر نہ نہ ترکہ مہدا پوچھ تر پولیس سٹیشن ان سے تے ورا کے انتا سو ہی واز سیلنگ دی دی تانے دار دی ہیڈ سیشن اف پیس اور وی کار ان سر مامور اور تانے دار سو ہی واز کالنگ ہم او مائی ڈن کی او مائی ڈن کی واٹ ا بلیسنگ اف اللہ سبحان و تعالی اللہ سبحان و تعالی ٹرانسفارم ٹو بیکم ا مین اینڈ لیٹر ان یو بیکم دی ہیڈ سیشن اف پیس اینڈ پولیس اف پیس سو ہی بیکم اینگری اینڈ ہی سٹارٹڈ ہٹنگ ہم وِد ہز یس وِد ہز لیگ سو ہی سیڈ او ایوری چینج ہیز ٹیکن پلیس ایکسیپٹ دیٹ ہیبٹ اف یورز قالوا ان يسرق ويك دي غلا كيف قد سرقا قل له ويتا كي سرق غلا كروا اخون يورود د من قبل مخير دينا فاسرها پټو ساتل دا خبره يوسف عليه السلام په نفس پزرخ پاکي ولم يبد عالم ظاهر نکلا دا دويتا يوسف عليه السلام دي خو ګور يعني تاسو موږ کړو چې په دې خبره باندې نه پسند دي اظهار کړو خو دې شوبه پیدا کړي چې دا چرته خو قال وی انتم شر مکانا وی تاسو ډیر ناکارے د طبیعت په اعتبار والله اعلم بما تصفون الله تعالی خالم دې په دغه خبر چې دا کوم تاسو بیانوي دا کوم خبر چې تاسو کوي یعنی زما په حواله خدای په دې باندې خ عالم دې زما غلا کړو خدا خبره دا یوسف علیه السلام په قلب او دماغ کې خرخې دا ظاهره کړې نه دا اوس بنیامین خو یونس یوسف علیہ السلام رو او گرفتار شو کفن بنیامین رحمت زدری زلوی ریا یادو نہیں کر قالوا اويدو يا ايها العزيز و او عزيزا مما تاسو چې عزيز د سړي نوم نه دی دا د منصب نه لکه رئیس جمهور قالوا يا ايها العزيز و او عزيزا ان له ابا ورذر پار پلا ده شيخن كبيرن ډیر بوډا دی شيخن كبيرن معنا ډیر بوډا پلا دی هغه به دا صدمه برداشت نکړی شي او د شيخن كبيرن به معنا دارا چې د پلا ده ډیر لوی عالم دی د پلا ده ډیر لوی عالم دی نو کله خلک چاته مينت کوي د چا د علم په اساس اکر چاته مينت کوي چا د عمر په اساس چا ډیر بوډا دی ورسره احسان وکا یا د معنا دارا چې ډیر لوی عالم دی ورسره احسان وکا ان له ابا شيخا كبيرا ويتا كسرا ددر پلا ددر پارا پلار دے ډیر بوډا فخص احدنا ان سيوزمون گا مکانو پزای دد دے پریدوا دد پزای نو یو کس الا نراگا تا کیسا مونگ وینو تا من المحسنین دنے کو کارو خلقنا قالا ندوی مغاظ اللہ او دا ظلم او انجسٹس دا زمون قانون کی چی جرم دی یو کڑی سزا دے بل ورکو وی مغاظ اللہ پناہ وانا پخو قال مغاظ اللہ وی پناہ وانا پخو دے دے خبرنا انا خدا خدنا چو انا خدا چو انیسو مونگا اسو الا من مگر صرفا کس وجدنا متاغنا چی مندل دمونگا سامان پل عند و دسرا دا اغا پسای بل سوک سوک دین ازا پناہ غارم بخدای دا جرم نکو انا اذا لظالمون تاکی سرا یقینا پتا وقت من بزیاتے کون کیو چی جرم یو کڑے دے او سزا بل لورکو نو دوی دیر منت سماجت ورتو کو خواہو او نماندر فلم مستیسو چکل دوی مکمل نا امید شو من ہو دا عزیز نا چ دے ناوری خبر نمانی خلصو نجیا ندی زان لشو نجیا مشورہ کون کی چ مشورہ کون نزان لشو دا دی مشورہ کو خلصو دی زان لشو نجیا مشورہ کون نجیا تا دا مناجات نا مناجات خو مناجات خواصل کی مشورہ اللہ تعالیٰ سرح صحیح دلتا نجیا مشورت تے فی ما بینہم پخپل نس نانا دا مشورہ دا خدای قرآن دا سکی گن زاری دا چی انسانان اخپل نس کے انو مشورہ دا قال كبيرهم اوه مشرد دوی علم تعلمو از دلمو يهودا دا يهود چه يهود گرنشی دا دا يهودا دا وجه گرنشی سر وجه گرنشی يهودا قال كبيرهم اوه مشرد دوی علم تعلمو وی آیتا سنے خبر ان آباسم چه تاکی سر اپلا رستاسو قد اخذانیکم اغسطلے تاسو بانے موسقا یو محکم وادا من اللہ پا قسمد اللہ بانے سکر چه دیسر ایک اللہ دارور را اپنے خود تاس تیاد دی چه یعقوب علیہ السلام ورطے قسم ہو کئی پا خدای چه من پا خدای قسم چه لدے حفاظت بکو وی زبدان نمانم چه دے با بیا مرشی و پاتی بشی لکر ازر رو رو تاسو بجوان دیرا شی کټول یو لسوال امر شوی خو بیا ټیک د دې مرشه وی خو کنه یو واده دې مرشه او تاسو له سوال اس افات پی راغله دا خبره زما نه تیار پته لګی دا و من قبل او مخکر دینا ما آغا فردتن چتا تو کم کوتا ہی کروا فی یوسف آپ باب دے یوسف علیہ السلام کی فلن ابرخ الارضا فلن ابرخ الارضا ویزبن پریدم دازم قدم سر حتی یادن لی وکیل تاسو زی او زه خپل اخر مخ نشم لګ وی زه خپل اخر مخ نشم لګ وی زه بل دیم فلن ابرح الارض وی زیر گز نه پریدم دادم قدم سر حتا یادن لی بی مگر انا کی یادت را کی ما تپلا ارزما کاغر تو اس طرح ز خیر څه خبر نه ده زه مطمئن یم چې تاسو دې کوم کیسه کوتای نشته او يحكم الله لي يا داج فیصلو کی اللہ تعالی بما د پار پمر نو زبا ہے تے پدی میں سرما کی پروتین چے مرشم یارا تے پلار ہوئے شرا صحیح و هو خیر الحاکمین افضل اللہ تعالی بہتر د حکم کون کو سخد ارجعوا الى ابیکم و تاس واپس نا سے پلار پلتا فقولوا اغتوا يا ابانا چو پلار زمونگا ان ابن کا تا کی سرزوی استا سر غلائے کرے گا واضح خورتا ہوا ہے استا غزوی دے اغا غلا کرے گا اگورا یعنی اغا نفرت خویو دے میرا والی اغا نفرت تا سو میرا والی دے میرا والی اغا نفرت خویو نو دا وقتا نو ہے چی اغا زمون رو اغا غلا کرے گا نو میں امناقا چی بنیامین غلا کرے گا استا غزوی چی دے ہاں استا غزوی دے اغا غلا کرے گا صحیح ان ابنك فرق بيتا کی فرق ویسا غلا کرے دا صحیح ہاں ورپسی پل سائیڈ سیف کئی او خپل ځان کلیر کړي چې موږ الزام نه لګو. و ما شهدنا امونګ نه دې دل ال امنګ وای نه کو الا بما علمنا مگر په هغه شی چې کوم زموږ علم کې ده موږ ولیدل دا هغه د بار نه پیمانه راوته. وما كنا للغيب ان يمنغا د پوشیدتا د پار حافظین علم لرون کی اوس پوشیدہ سٹوری سدا انسائیڈ سٹوری سدا مون کدا غی سپت لشتا خو چ مون کم شے مشاہدہ کرے دے غدا مون چ کم شے مشاہدہ کرے اغا دکا دے نو اس دا اعمال پہ اعتبار بانے خو خلق نو خدا عقیدے پہ اعتبار بانے پا خلق دا اعمال پہ اعتبار بانے خو خلق نو خدا عقیدے پہ اعتبار بانے صفا سترا خلقو وی مون کم صرف اغا خبر کو چ کما خبر مکتلی دا خبره کو چې کوم خبره مکتل ده اوس اندرون ستوري سره دا غي منتفق نشته نه موږ دا ویل صحیح. واسال القريه التي ها وی کته زمون په دې بیان باندې گواه واري. نو واسال القريه التي تسوالو قد اغكلي والونا كنا فيها چې دا حادثه په موقع باندې موږ اغكلي کیو داخل ټول ورو دا مشاهده کولا خلک دا اغكلي ولاړو ها. والغير التي اسفارو قد قافله اغنا تاسم قافله وای کاروان د کاروان اغنا اقبل نافيه چرات لومنګ پاغ قافله کې اغم د مشاهده کول و اننا لصادقون تا کې فرمنګ یقینا رشتیا وای کې قال اوس دې پلار دا سټېټمنټ ټول ور لا قال او ورت يعقوب عليه السلام بل سولت لكم وی بلکی خیستہ کرے و پاستا انفسکم زلونستاسو امرن یوکار امکن فصبر جمیل زمام و عملان صبر دے چی پکی فریاد بنی و آس اللہ و ممکن دا چی اللہ تعالی یادی یعنی راولی ماتا بهم دیتو جمیعن پیوزائی انہو والغلیم تاکی سرطا اللہ تعالی غلم والدے الحکیم و حکمت والدے وی دیکھیں اللہ تعالیٰ عالم دے چی دوی کم زائدی او حکمت ہم دے پکی چی مانے جدا ہو لکھ لکھ حکمت ہم دے پکی چی مانے جدا ہو لکھ لکھ البتا وی زماش پا گم حسمات ہوئی چی یوسف ہم جو زماش پا گم حسمات ہوئی یوسف ہم جو اندے رہے لی بطول ماتے ہو زائرہ چی وَتَوَلَّا غَنُمْ بِا يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ مُخُ گُرْدَو خفش غمزدش دین مقدر تو پاسی دا وقالا بیوی یا اصفا های افسوس یا اصفا های افسوس اغلا یوسفا فیوسف باندی و بیدت عیناو اسپینشو استرگر دو اسپینشو مانا یعنی نظر تی خط من الحزن دغم دو جے فو قزیم او دے دکو دغمنا بس تاس دغم نارا ڈاکو دغم نو اسی دل یوسف تذکرہو کا قالو دے زامن ورطوی طلعی قسم پخدائی تفتو ہمیشہ تو تذکر یوسفا چیا دی سورا مدور سبتالا تروس آگا میں دیر کرے تفتو تذکر یوسفا حتا تکون حردن تردے پورے تکون حردن چشیت مکمل طور بیکارا ستر جو کوئی ختم شی دا یوسف پتر کمی لیا دے چو وقت دے ہم ختم شی دماغ دے ہم ختم شی لے ونے شی حتا تکون مانا دا چی اگنور اکوس سوکر پریش دا حتا تکون خرزن چسر شیخ درسے بیکارا مکمل او تکون من الحالکین یا شید حلاکی دنکونا انتر مرگ بے یادے یا تر یہ وانتو بے یادے قال او یعقوب علیہ السلام انما خبر دادا اشکو بس سے زوڑان دکوم بس سے فریاد پل و خزن اغم پل الاللہ اللہ تعالیٰ تا و اعلم من اللہ از پوئی گند اللہ جانبنا مالا تعالیٰ من پانشے چتا سن پوئے گئی چی نہیں جوان دیدی چیو سفو جوان دے دے یا بنی یاوے او زامن زمائے زبولار سے فتحسسو سکلو معلوم کئی تحسس مانا سا کلو معلوم فتحسسو اکلو معلوم کئی دیوسف او درور دد ولا تیعسو من روح اللہ من امید کے گئے در رحمت دا اللہ نا روح مانا رحمت روح اصل کے آغا بات تو وی چی اچھنی گئے تالا خوشحالی گا وری روح مانا دا یو ہوا چی آغا تابانو لگے دا طبیعت تے خوشحال شا مطلب مانا دا رحمت دا اللہ انہو تاکک سرا دائے اسم روح اللہ ننا امید کی در رحمت دا اللہنا اللہ القوم الكافرون مگر قوم کافران فلما دخلوا علیہ چکل دی داخل سو دارون بیاروان شکر المصر فلما دخلوا علیہ کل چد داخل سو فیوسف علیہ السلام بان قالو نوطریا ایو الغزیز و او غزیزا مصنا اوس دوی وی چې مصر ته خاصم نو خو یو ټرپ په بل د غالي هم راوړو سبه وکړو د غالي او ټرپ په راوړو یا یو سړی مونږ ورته ارک وایو پتا چې ستاسو وطن کې وي ارک دا څه چې لوی کوی یمو صحیح په هغې باندې به وایې یا اس یا اوس به ګرځېده او هغه بکس به لګېدي هغه به داسې ارک به ده نو مونږ ورته هم ارک وایو صحیح نو هغه بیا وروسته خو د اوسپنې د اهن بکس و اول به د خټې اوس د اهن شو نو د خټې نه به جوړو کور کې پاخه شوي که نه اوس نو هغه به هلته مونږ لوټکي دی لوټکي به ورته وي صحیح خا نو هغه به پپړو باندې تړلي که نه دغه سره هغه شی چې به کوم چپی ګرځېده په رسای باندې به تړلي نو هغه رسای چې به اوبو کې تنګ ضربه شو نو لوټکي به کته وغورځېد لوټکي به څه شو کوی ته به وغورځېدل یو سړی را روان و په خیال یې نو داسې ته داسې یو کتلې داسې نو په کوی کې پرېوت سوش په کوی کې ور ولیده ارک کې ولیده ارک مالک هغه هلته ولاړو هغه اوس په ځای دی چې ده سره غم راځي وکړي څه ورسره وکړي غم راځي ورسره وکړي کومک ورسره وکړي بې ملګري هغه وغورځېدې هسې هم یې دلته زموږ لوټکي دي غم بهلته راوچل نو دا د یوسف علیه الصلوۃ والسلام وروڼه دی وي کوی ته خاصم غورځېږي لوټکي به دلته راوچل ویزو خاصم مصر ته نو څه به وکړو یو ټرپ غله به بله راړو قالوا يا ايها الغضيب او غزيلا مسنا رسيدنا لمونتا وعالنا فاملي زمونتا عذرو تكليف تكليف معنى يعني زمون غطا فاملي دا خلق سرهم امدادونا كو نمونتا دا غالة برابري جي نا وجئنا رات لكر جمونجا ببزاغة پس سامان باني بزاغة وي دا معمولي استعمال اسك دا معمولي استعمال سامان لکه کالی او بوټس او چوټي او دا شوینه صحیح لکه باټر سیل می سبې کو باټر سیل وی وجه نا به بزات ان رات کړې مون پس سامان باندې مزجاتن مزجاتن معنا دا چې عام خلک قبلو ته تیار نه دي عام خلک اغستو ته تیار نه دي ها څه شي په نور کوي خو ګراش نه نه دا ګراش ته سامان مروړې دي خو مونږه ضرورت مند یو ته دا زمون والا مون لبد نکي وجئنا ببذات مزجات فاوفلنا الكيلا نوي مولراكا پیمانا یعنی غدا و تصدق علينا تصدق علينا مانا دانا مولا صدق راكا ذكر پیغمبر اولادو پیغمبر اولاد صدق نواری وی و تصدق علينا تصدق دیتا وی چی مون سرا دن نرمائی معاملو کا پدی بزنس دی ترانزیکشن کی مون سرا سوکا دن نرمائی معاملو کا یعنی دیر دا گارمن سرا و رالا ہوا چی نانا دا کمیس پکی ناخلم و داش ترولدر پکی ناخلم و داش پکی بس گزارا ہوگا ان الله يجزي المتصدقين تاكي فر الله تعالى بدل كي المتصدقين دغان كي گزارا كون کو سرا قال اوي وتي يوسف عليه السلام هل علمتم بتاس احساس دا تاس س احساس دا ما فغلتم بيوسف جس کړو تاس يوسف سرا و اخير اور دا سرا اذ انتم جاهلون شكل تاس جهالت كون کی وي دا نه چنا پوي وي قسم کول ینه قصدن مجاهلت کو سمو کول قصدن مجاهلت کو اوس چا غور ته وي چې تاس ته احساس تا چې تاس يوسف سرا و دا غرو سرا ټولو دي ورته سره لاش وي ته خدا سره کې جاي په خپل قالو دي ورته وي اينك آيات لانت يوسف يقينا انت يوسف قال غورته انا يوسف او زي يوسف وهذا اخي ودارور زماده قد من الله علينا تاكي سر احسان كد الله تعالى مباني انه خبر دادا من يتق ويصبر جسو كريك الله نا وصبر كي فإن الله نا تاكي سر الله تعالى لا يزيغ ونزايا كي اجر الموسين اجر دنيكي كونكو قالوا نذيرون ورتوه تلا قسم لقد آثرك الله تاكي سر برتري در کرے تالا اللہ تعالی غلینا پا مبانے وإن كنا تاكي سر ومنگا لخاتین یقینا خطا کارو سکو سلتا خوب بلا خبر کے دینا شما سکسیوز پیش کے دینا شما وہ یقینا تالا بے خدا جیرون لوے مرتبہ در کرے دا او منگا یقینا خطا کاری صحیح اس چید آگے دورا تعریفو کو چید تا یقینا دا لوے مرتبہ مالکی یعنی منگ تالا اکسپیکٹ کرو چید تا وہ منگا فارگیو کی تو منگا سکے زکر دلوی مرتبی مالک ہے دلوی مرتبی مالک سکے فرق یو کول کی نو بس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی قال لا تسریب اغوته نشتره ملامت یا او بلیم تاسو باندې الیوم نن رز یغفر الله لكم بخنه دیو کی الله تعالی پاستا و هو ارحم الراحمین ادا الله تعالی ډیر رحم کوون کې د رحم کوون کنا اذهبوا یوسف بقمیص قمیص زما هذا چدا دے تاسو سره پلا بابا مې سن ورته بابا خو تاسو دومره ډیر جوړی دي چې ستوی ختم شي ویتاسو بیا څوک دی ورته په پلا ستوري ورکړه کوی ته وګورځولې ستاسو قمیص دا مو دی یو لیمپ دا وینو باندې سرک بیا بابا ته وړو بابا چې هغه وکړه نو بابا په جړا شو بس هغه قمیص به ځان سره لګو او ژړل به چې سترګې نه داسې دا داسې کیسې اذهبوا بقميص هذا ويوصي قميص ما هذا دا فالقوه واچو دا قميص لا وجه ابي پمخد پلا بما يا تي بصيرا دي بشي بينا واتوني راولي ما تابع لكم في مجستاف اجمعين تولا نو دي قميص واغست يوسف عليه الصلاة والسلام اروان شو واپس چرتا كنعان تا چرتا روان شو كنعان تا موجودة فلسطين دي ولما فصلت الغير اكل تراج داش قافله د مصر د خانه قال ابو دغه وګوره د مصر د قافله راوته مصر د قافله راوته نه دا لري په سلګونو ملي لا او سله مصر د راوته دلته کې نعام ده چې دا راوته دلته يعقوب عليه الصلاه والسلام خپل مې خپل ناسو نه یې کوي خلق توبه یو باندې یوسف بوي ولاګي ترا باندې ولاګي یوسف بوي عادي کمی شو ولما فصلت الغير كل تراج داش قافله د مصر ده قال ابو مؤبخاب دوئے انی لاجدو ویتا کی سرط مخصوص عمر حی یوسفا بوید یوسف لولا ان تفندون لکتاسو ما تد حماقت نسبت نکوئے زکا ویدی سے دا خبر رکھوم کیونکہ ستاسو دا اپروچ نبالا دا تاسو ما توئے تا احمقی بیوکوف سا ہرا خبر آ چھتا پہ پوئے گی استا مخاطبین پہ نہ پوئے گی ناغی در تا احمق ہوئے سب ہوئے تھا احمق دی وجه یو مقوله ده چې کلم الناس على قدر عقولهم خلق سر خبره کو دا غي د عقل تامیر هغه اندازه کو چې څومره هغه پویږي نو ځکه چې دا کمپیوټر ټیکنالوژي څومره ډیولپ تا دا چې په انګنداب کې انتقال کو ته معلومات کې تطبیق او کمپیوټر ټیکنالوژي مثال نو ورکه نه بسو کی آی به دې سپلا پس مزدي چې ګمرا شه څه شه ځکه دا خبره ته کې کوټ نو ورته اپاله چې تور ته وای چې بیا په کمپیوټر باندې تاسو ناشته نو بس داسې چې کلک کوم صحیح نو پای کې ګوګل ډاٹ کام ته لاړ شم نو بس دا ټول افغانستان او د کندهار کوڅې د سټلایټ نه راوخلم نو هم بیا زه ګورم پکې د خپل کور پکې مو ګورم د کندهار د بازار پکې آی ګورم او کله هم بس بیٹھا شو نو بس کوم شي اوس دې خو ګورم یعنی د مغرب کې خدا ټیکنالوژي مخکې نه چې راځي یا د شپږ یا د ورځو موسمي حالات ښه سوخه موسمی حالات سبا و باران کی بلد بیا شین می بلد بٹن بلد بیا هوا چلی کی فلانے دی لے صحیح نو لگا زمون په دخې تک خوص دا یو ځکه له شي غشې شروع شوی صحیح دا چې بحال نه بعد تر نغا موسمیات والا وټی باندې وې چې آئنده شپږ دې کې با باران ای فلانے فلانے خې تک ودا سی برسی په سرت کې ودا سی په پنجاب کې ودا سی فلان فلان اخر کو مشاهده کولا چې غي څنګه وای نغا شا بیا مستن یعنی ان د افټرنون بیا با سنشاینینګ نا با سنشاین کمال اس چا شیطانانو دا چا اکر چا خلق ہے چونکہ دا غی یعنی پدی مطمئن شو دے خلقو تا موسمیات والا تا پتہ دشپا گوھر رضا زور تا پتہ دشپا گوھر رضا دا موسمی حالات جو باران بکین بھئی ہوا بچے دو بھئی دا بھئی حاغ بھئی سو او دشپی یا سبحان اللہ سخت نیوا باران ورے دو اپا ٹول پاکستان کی خبر خور شوی زلزلہ برا دی دو سبرا دی زلزلہ برا ٹول دنیا دو قرون نا بار رو دیوا اپا کی تعلیم یفتا او بے تعلیم آئی سوکنو حیات بعد دو دنیا آلا تعلیم یفتا خلق پا کیوسی گی ڈاکران انجینئران او سا او سا اقای امدان ترا پیسی ویسی پا گاڑو کی خود دیو ٹول اشپا پا سر کنو گا او کنا زلزل تو ما نو باتا یا سبحان اللہ زمو پا ٹیلیفون داسی او قیامت سر کویٹے کو ترکی راچا ہے پیسی خلق دا پتا جی دے وہ کری جی دے بیر آقل لے او ٹیلیفون برا گئے ٹیلیفون برا گئے انزمہ رو بوجھے سو کمال گرم سر پا بیر کے ناس تو زجی دا غاہی نباد لرسن گدری بجو پر دس پی ناس سو کل اگا چیزی سار من پوشی تر آگئے پوری ناس سو مرگے دیو آگئے اندر جلینا نو بس سار من سیو کو بیاغین پس مجھ نو تر دو درے بجو پوری دا ٹیلیفون قاضی صاحب سو زلزلہ برازی زلزلہ برازی او آگا کم زیادی صحیح او آگا کم زیادی ناغا مارو پر تو یاد آگا دے ناستے مل مانو پر سلا دی او بس ناستے چیز کی گپ شپ لگئی فلان فلان وینا مونگا سر خبر رکھو او زر فلان کی زنکم سر حیدر آباد نخم خواب وائر سمس مجید زلزلہ برازی ماورتن خرالا دخدر ڈائریک صحیح نو څوک دا خبر دا غیر اپروچ نه بار وای ما ورته مې تروسه امریکا ډیولپمنٹ ولما فصلت الغير کله چې جدا شو قافله د مسخه ما قال ابو مر پلاد دی انی لاج در یوسف و تا کی فرد محسوس بوی د یوسف لولا ان تفندو لکتا فما تن حماقتو بیوقفه نسبت نہ کوئی قالو دے ورتو اتلا قسم پا خدای انکا لفیز و مالک القدیم تا پاپ خوانا خطا کی تروس اپروچی تلا تروس دی یوسف متعلق تصور کے چیخ جون دے فلما ان جا البشیرو پس کل چراغ دا بشارت ورکون کے او کمیس رالو القاو غدا وجی وائچو دا کمیس پا مخدد بانے فرتد بصیرا پس اگردر دے بینا قال اویدو یعقوب علیہ السلام علم اقل لکم وی آیا ما تاستنو ایلی چی ماں بانی بوئی لگی انی آلمو تاکی سر زپوئیگم من اللہ ادا علم دا اللہ جانب نے دا زمان ذاتی کمال لدے دا کلا اللہ تعالی ماتی اولائی چلائی کلا اللہ ماتا یولا اکرا کی مانا تعلم پاشے چتا سن پوئے گئے سعادی ان دقا واقعہ فقبل گلستان کے ذکر کرے دا سوئے وے کسے پرسے دا ازدم کر دا فرزن سے پلا خانہ داولی کا چے کسے پرسے دا ازدم کر دا فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خیرت بن کسے پرسی ازدم کر دا فرزن چا دا اغا بودانا چی زوی تو اکشو دا اغا نے تپو سکو یعنی دی یعقوب علیہ السلام نا کہ اے روشن گوہر پیرے خیرت من چی او عقل مند بزرگا او روشن خیال بزرگ کہ اے روشن زمیر خیرت من زمسترش بوئے پیراہن شمیدی زمسترش بوئے پیراہن شمیدی وی دا مصر انا کی سلگونا میلا فاصلہ دا چرا در چائے کنغانش ندیدی میرا پی یو میل کی دکلینا بہر د کنعان کیے لے پا دیکھ چاہا پروتو دلتا جوڑنے لے دے دا مصر نا دا قمیس بوئی نے معلوم کو دا پا یو مل کی دیدہ کیے لے پا دی کوئی کی پروتو دلتا جوڑنے لے دا مصرش بوئی پیراہن شمیدی چرا در چاہی کنعانش ندیدی شمیدی شم شم دا مصرش بوئی پتا ہو لگی رسیف اللہ خان سے زمان فارسستان مضبوطا ہاں اس والا شکت نشور کو لے گورا پا زمانگا شیخ سے بوئی وی دا خمولا تعریف سنے دا خمولا وی مولا آبا شاید کے چپ میں شاوات میں بس مولا دیتا ہوئی کہ بندے چپکی کی نکو لگی آئی صحیح ہوئی کہ غلط ہوئی صحیح ہوئی نا آگا غلط ہوئی یو منصر مرگر اور شیخ سے تیوے ہوئی یہ رجی مالا بیان نرا دی مالا بیان کول نرا دی سکوا جورت کوا بیان کوا بیان تو ابن پسیم کی خبر میرا دی چس ہوا ہے شیخ سے ورنہ بیا ہمت ورکو در ہوا ہے سو اللہ دا اللہ پیغمبر دے وظیفہ ورطا مولے دا وظیفہ وہ ساقا بیا قدرین در دی خبر میرا دی سو ہوا ورطا نو شیخ سے ابن غصہ ورلا شیخ سے رمت اللہ علیہ غصہ ورلا وی بس لگیا سو غل خورا خصو آئے نکا نوان نا آخو نا گوپی نہیں گوپی گوپے بھیجنے تو گوپے بھیجنے ایسا نا گوپے نہیں بھیجنے ویجیٹیبل دے خلق پخائی سپین گل دے سپین فلاور دے دیتا گوپی وی نا آگا بے طالب تپوسو کرو استاد نا بیہر جیدہ بیان خواد بسنگز دکو نا ورطے اتدا سے کوا کمپٹی کی چھ گوپیان نا آل تورزا او دا تصور کوا چھ دا ٹول لولے علماء دی سپین پٹکی پتر کری دا تصور کوا بیاور تا بیان شورو کا صحیح چھ اللہ پاک سورہ نساء آیا پر فلانی کی دا خبر واضح کردی دا تا سی جرس ترہ صحیح وی افتال اصلا دا ٹریننگ ہوکا نو بس خوی دا تصور لن بیخ پڑا وچی دا ٹول سلی نا مولیان چھ دا ٹول مولیان دی دولی سپین سپین پڑکی والی صحیح ٹول دا خندہار روی خطیبان دی صحیح نو بس دا افتال اصلا چی دانو حلتا خو گوپیان نو یو کرو تا خبر تصور کو خواہ کی کس خو بل سے نو بس دا ٹریننگ ہو شو صحیح نو استاد تیوی جی ناغور تینر مجمعی پر ازبانے بیان وی خواہ نو بس دے جی میں مزوخ ششن دے ممبر تو سالو تے ورزا نو بس دے چی ممبر تو رو خطاو پر ممبر قدر در او وی نا وی الحمدللہ نو بس چی الحمدللہ وی نو تصوری کبھی یک دم رار چی آنتا گو پیانا دن تب خلق تے سی نو چی وی الحمدللہ نو بس سر پیتاو شلان دے راو مردے دو آرا خور دے دو سر ایش ماوی جی نو گو پیان دی نو بس شیخ تے باب طالب تا غصہ شد چی پدرین دے لگو تا بیا ہوئی شیخ بس زین کی میں خبر برا دی چی سو آم وی بس لگے سو غل خورا خود سو آئے ویز مصرش بوئے پیراہن شمی دے چرا در چاہے کنغانش ندی دی چرا در چاہے کنغانش ندی دی بغفتا حال من برکے جہان است، بغفتا حال من برکے جہان است، دمے پیدا ودی گردن نہان است، بغفتا حال من برکے جہان است، دمے پیدا ودی گردن نہان است. وے زمونگا حیثیت دا پوریا دا کی دا پڑکو نشی بریخنا، زمونگا حیثیت وے دا دا بریخنا دے، دا بریخنا چی کلوشی سبھی تو تر آغا اٹلانٹے کوشن پورا تھوڑا دنیا خکار شی دس پی تیار رکھے خوچی اب ریخنا بند شی نو دا پسٹار بھی نیک کے حضرے بے اقبل اللہ سننے اے دم پیدا و دیگر دم نہان است. اے بگفتا حال من برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے برطار میں آلا نشین تو اے سرا گہے برطار میں آلا نشین تو آرام نا بام نی بام لوڑ بام دل تو آرام بھائی وے گہے برطار میں آلا نشین کل خوے دو وحی دو وجی کو دمرا لوڑ بام مناس دنیا را تک سکو وحی را روانے سر روانے وحی اکنو وحی رات لکا اللہ تعالیٰ پیغمبر تو یو ٹارس یو فلیش لائٹ یو رہنے سیوتن ولی یو اپنا اپنا وحی فلیش لائٹ خود دمرا تیجی پیغمبر تر لرے پوری نظر لے وے گہے برطار میں آلا نشین گہے بر پشت پائے خود نبی نے وے چکل آگا فلیش لائٹ اللہ تعالیٰ بن کی دس پیپر دا پاس اچھے سے شیف روکی اگرہ تنہ گہے بر پشت پائے خود نبی نے سادی سخت عبیر کرے سادی بابا دیر پوہ سایا سادی بابا دیر پوہ سایا نتی بیا وزل بیا صحیح کر سنگ بے صحیح کے تو گورا وے کسے پر سیداز گم کر دا فرزن کے روشن گوھر پیرے خیرد من زی مصرش بوئے پیرا ہنش میدے چرا در چاہے کن خانش ندیدی بگفتا حال من برکے جہان است دمے پیدا و دیگر دم نہان است گہے برطار میں آلا نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے ان کے لالا نو اس پتہ ہو لگی دا چس سوائے دا اللہ نے بل سوک عالم غیب نی پیغمبر تا اخبار غیب رازی پیغمبر عالم غیب نی پیغمبر تسرا دی اخبار غیب رازی ادا دا یعقوب علیہ السلام پا حوالہ بانے در سادی بابا دا قطع در طول نخط افسی فلما انجا البشیرو چکل راغے یعقوب علیہ السلام تا بشارت ورکون کے القاو غلا وجے وائے چودا قمیس پا مخدر بانے فرتد دا دے واپس بصیرن بینا دے واپس بینا قال او یعقوب علیہ السلام خلقو تا چکم ورطا وڑان دے ویلیو چی تاللہ انکا لفی ذرالک القدیم تا پا پخوانے خطا کی ستا زور کے سٹو کر بین تو یوسف علیہ السلام بوئی نولی دو یوسف علیہ السلام موازم وارد دو یوسف علیہ السلام وارد سرائرہ مانے لگے دے نستا غزور کے سٹ اچھے دی قال علم اقل لکم دو وی غیتا وی آیا مانو میرے تاستا انی آدمو چیز پوئی گم خود دکھو گر پیغمبر نوی چیز علم غیبیم دا دی وجہ ہر دائی ورسر قید لگے من اللہ انی آدمو ویز پوئی گم من اللہ ادا پوئی مدہ اللہ جانب نا دا بیس دپان وحی بیس دپان وحی سیدہ پو وحی بانے بیستا ذکر تو ورتا ہوئی چی گہے برطار میں آلا نشینیم گہے برپشت پائے خود نبی نیم وی چی کلا دا وحی لائٹ رازی نزب آلا بام بانے آسکن بلا دنیا را تکاری دا بلا خبر و خبر اتنا را تا اللہ تعالی را کئی وی چی کلا دا وحی آو فلیش لائٹ اللہ تعالی آف کی نبی اما زدہ ہم پتہ نیشی دیکھ پیلے پاس بسر گہے برپشت پائے خود نبی انی آلم من اللہ مالا تعلم قالو دوی ورتا ہوئی یا بانا ویو پلا رزمونگا استغفر لنا ذنوبنا بخنا غالم اند پارت گناہن زمونگا انا کننا خاتین تاکی سرے کین المونگو خطا کار قادا یعقوب علیہ السلام ورطو اسو پاس تغفر لکن زبتاسو لبخنا غالم زبتاسو لبخنا غالم اس دا گورا دا گوڑا او دا زوان دا گوڑا او دا زوان دا اگر پا طبیعت کی دا فکری فرق زوان سرے چلے دے فیصلہ کہ یا دیکھوا یا دیکھوا صحیح او بوڑا سڑے یہ خبر بانے سوچ گئی یعنی عمر رضی اللہ سڑے آدھی ایکسپیرینس بنیاد بانے پر خبر بانے سوچ گئی داغا فیصلہ ایموشنل نہیں داغا فیصلہ ایموشنل ڈیر سنس سے بنی زوان سڑے چیزے دیکھو بس میں اوہ دیکھو آگے دیکھو آگے دیکھو آگے یا دیکھو آگے دیکھو آگے دیکھو آگے دیکھو آگے نو دا اخلی سٹین نا تر 45 پورے چانا سٹین نا 45 پورے ہی دا یم خرق تے بس دیکھو جذباتی کے سرے یا دیکھو آگے یا دیکھو آگے سٹین اللہ نجلے اگر تلا احساس نشتا دا 45 نسی برا شہر اگر اس پر خبرہ بڑی سوچ رہی دی آپ تری فیکس بس خبرہ دین کے لالا نو اس امدہ کر ہوئے دی تا آیت نمبر واپس لرسن آیت نمبر 91 تا قالوا اوه دیرون یوسف علیہ السلام تطلائے وی قسم پخدای لقد آثرک اللہ غلیرہ طالب برطری درکڑ دا اللہ تعالی زمون مقابلکے وین قلنا لخاتین تاکی سرمونگ یقین الخطا کارو قال بس دوی ایلہ دمرا خبر ہوگا کہ یوسف علیہ السلام تے طالب خدای دیرون مقام درکڑ دے او منکی سکڑی دی پا ماضی کے یقینا خطا کاری مکڑی دا منگے چی سکڑی دی یقینا خطا کاری مکڑی دا اس یوسف علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام مقابلہ کے زوانو صحیح آخد دی قائل سے بس یا فیصلہ دا سے یا دا سے نو بس پوری فیصلہ اکڑا وی لا تفریب آلیکم اليوم حس بلیم پتا سنشتا یغفر اللہ و خدا ایر تاسو بخی زیر تا بخنہ اوکی او یعقوب علیہ السلام ورطین ہو رہی گا زبتا زفارہ بخنہ غارہ کن انبیو پہ سوچ کن انبیو پہ سوچ کن نو واپس پل سبق تا قالوا يا ابانا ويدو يبلار زمونغا استغفر لنا ذنوبنا بخنا وغرمون لفارة غناهون زمونغا إنا كنا خاطئين تاكي سرمون خطا كارو قال قلت ياقوب عليه السلام سوف استغفر لكم يقينا بذتا ذفار بخنا وغرم ذنخبلنا إنه هو الغفور الرحيم تاكي سرد الله تعالى بخن كده ميرا بانلي فلما دخلوا على يوسف اس دي هو بابا اگر یوسف علیہ السلام جو تاسو دن ترا مې ګرځې تاسو فلما دخلوا على يوسف چکل دوی داخل شو یوسف علیہ السلام نے آوا الی یوسف علیہ السلام استقبال ترا وته ترا وته استقبال تا آوا الی ابوی یوسف علیہ السلام ځان ترا نږدې کمور پار کړ وقالا ورته ادخلوا مصر وی داخل شئی مصر تا انشاء اللہ کدو خدای کو خی آمین پا حفاظت باندے ورفا آبا بے یوسف علیہ السلام و سلام جد کمور پنار پل غلن غرشے دا بادشاہ تختا دام سرے چین ہو وخرو لہو سجدا او دوی پرے و تلدت سجد باندے نما ابتدا کے دا مسئلہ سورہ یوسف ابتدا کی میں دا خبر انتا ذکر کرے ہوا چی سجدت عظیمی دا پیغمبر علیہ السلام دا شریعت نولان دا نور شریعتوں کی جائز با دو قسم سجدہ رہے ہو سجدت عظیمی یا سجدت عبادت ہر چی سجدت عظیمی دا دا پٹول شریعتوں کی دا عیسیٰ علیہ السلام تر شریعت پوری جائز ہوا خو سجدت عبادت دا پہنچی ہو شریعت کی سوائے دا اللہ نے بلچہ تر جائز نہ ہوا اور ہر چی شریعت دا محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نپا کی سجدہ دے عبادت بل چاہتا جائز دا نپا کی سجدہ تعظیمی بل چاہتا جائز دا دلیو لکھر سیف اللہ خان نپا کی سجدہ دے عبادت بل چاہتا جائز دا نپا کی سجدہ تعظیمی بل چاہتا جائز دا او تائیدے یو حدیث پیغمبر علیہ السلام سر صحابہ روانو دا عربو یو وڈیرہ سردار سو سردار سردار تا داغا کام سجدے کوری تعظیمان پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ ہوئی لیکن تعظیم مفہوم دائی چھ ما تحدے پل باس تا سجدے کئی پل سردار تا سجدے کئی فانت احق ان یسجد لکا مستا حق بیا دیر زیاد تیسا خود خدای پیغمبر مونگ لبی ایجاد را کچھ مونگ تاتا سجدے کئو پیغمبر علیہ السلام وی لو کنتو آمرو احدا ان یسجد لی احد لامرتو النسان یسجدن لی ازواجهن کہ زما پا دین کی ذرہ بر گنجائش لے چی انسان انسان تا سجدہ کولشی نما بشرو تا حکم کرو چی خپلو مڑونو تا سجدے کوئی پل مڑو تا سجدے کوئی خدا حکم میں ذکر نہ دے کرے ماوی مائی کر داو سنی دور بانے بے بیش مڑو تا میں حکم کرے کہ خلد سجدے صحیح ہاں اور شور خرد سے پر اخر پس بیل تا رہے وجہ سکی نہ رہا ہوئی نہیں لا امرت النساء ان يفدن لازواجهن فپیغمبر علیہ السلام فرمائے چھ زما پر دین کی سوائے اللہ نہ بچا تر سجدے کولو تصور نشتا نو دا خو حاضرین پوی کړ دا غایبین دا پیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه چې دا حاضر صحابه کو پوی کړ خو رسو بخرج دا عقیدت په بنیاد راځي زما قبر ته سجدي شروع نو کی نو پیغمبر دعا وکړه الله ملا تجل قبري وثنا يعبد خدای زما دا قبر نه بت مجوړه چې خلک ور سجدي شروع زما دا قبر نه بت مجوړه چې خلک ور سجدي شروع کی نو کله ماته سو کوئی سعودي گورنمنت په دې مسله کې ډیر سخت ځواب نه سعودي گورنمنت نه سخت پیغمبر دعا وکړه یې دلته سر به ځګیدل د پیغمبر دعا ناغي دعا سخت کړی دي نو دا یو تایید یو حدیث او دیم تایید چې سجده د الله نه غلا او بل چاته جایز نه ده د دې وجه صلات جنازه دا ولیک نماز جنازه دا مز ده صلات جنازه سره مز ده ګوره د مز لپاره یو شرط ده چې او دس وي مز لپاره دیم شرط ده ها چې کپڑے با پاکی وي دریم شرط ده چې کوم ځای باندې دا مز کې هغه پاکی سنورم شرط ده چې کوم طرف ته مخې قبله طرف ته اوس دغه ټول شرایط د جنازې د موز د پاره دي کنه دي دیگر ها چې موز کله شروع کې نیت بکې نو په جنازه کې موز څه کو نیت کو اوس دا ټول شرایط چې کوم د مانځه دي د الته پاغه صلات جنازه کې دي او جو صلات جنازه وي ورته خو چون کې مخې ته مړې پروت دی لہذا شریعت اسلامی سجدہ او رکوع دا ڈراپ کول دغه موز نه چې تشبیر نشي د شرک کوونکو سره حالانکه دا مکمل موز دی خو دا رکوع ته ځکه ڈراپ کړه دا خو به تشبیح هندوانو سره هغوی بت ته داسې کېږي نو ته هم لګیا یو ډډ باډي ته داسې کېږي هغوی بت ته سجده کوي نو ته هم لګیا ډډ باډي وړاندې لیا دا شریعت اسلامي وویل چې دغه دوه سیزونه ته ډراپ کړه خو ولاړه ولاړه کار ختم کړه صحیح څه وکړه هو ولاړه ولاړه الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه واجعلنا على منها فالله خير الحافظ وارحم الرحيم ما بو